تشریف فرمائیں. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب اور وہ بھی جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, معلوم ہوگا عرض کرنے کی صحیح کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ٹیلی فون کے ذریعے آنے والے سوالات کا سلسلہ جاری ہے, آئیے انہی سوالات میں سے ایک سوال کو سنتے ہیں. الحمدللہ مدنی چینل کی برکت سے ہمارے گھر میں مدنی ماحول بن گیا ہے, چھوٹے بڑے وہ نمازوں کے پابند بن گئے ہیں الحمدللہ. میرا سوال یہ ہے باپا کی خدمت میں عرض ہے کہ درس نظامی کرنے سے پہلے کیا کیا نیتیں ہونی چاہیے, اور باپا میں نے درس نظامی کرنے کی نیت کی ہے لیکن میرے ذہن میں وہ سات آٹھ سال کا عرصہ گھومتا ہے, تو کبھی ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ رہنے دو کبھی آتا ہے کر لوں, اور ارادہ بھی ان شاء اللہ رمضان کے بعد ہی کرنے کا ہے. اور دوسرا باپا سوال یہ ہے کہ رمضان کے دوسرے تیسرے عشرے میں کون کون سے خصوصی وظائف کرنے چاہیے, صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک کیا پڑھنا چاہیے. پاپا یہ آپ سے اس لیے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کے بتائے ہوئے سے انشاءاللہ شاء اللہ خصوصی فائدہ ہو گیا. یہ سوال اسلامی بہنوں کی طرف سے ہے, جزاک اللہ خیر. انہوں نے درس نظامی کے لیے مشورہ مانگا ہے اور اس میں کیا کیا نیتیں کرنی چاہیے, درس نظامی ہو یا کسی بھی ذریعے سے علم دین حاصل کرنا ہو یا کوئی سا بھی عمل ہو اس میں اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے, اور جتنی نیتیں ہوں گی اتنا ثواب زیادہ ہوگا. کہ حدیث پاک میں ہے کہ نیت المؤمن خیر, نیت المؤمن خیر من عملہ, مومن کی نیت اس کے عمل سے اچھی ہے. یعنی جب اس کو اس کے خلاصہ اس کی شرح یہ بیان کی گئی ہے کہ نیت کرنے کے بعد اگر وہ عمل نہیں بھی کر سکا تو اس نیت کا ثواب مل جائے گا, لیکن یہ ذہن میں رہے کہ نیت دل کے پختہ عزم اور ارادے کو کہتے ہیں, اگر ڈھل مل ہے تو پھر نیت نہیں ہے. دیکھوں گا, دیکھو ارادہ تو ہے کیا ہوتا ہے, تو یہ نیت نہیں ہے, میں نہیں کر رہا ہے فائنل بالکل. نیت اس طرح بالکل عزم, عزم مصمم. تو درس نظامی کے ذریعے ظاہر کے علم دین حاصل ہوتا ہے, اس کے لیے اولاً تو اللہ کی رضا کی نیت کی جائے کہ اللہ تعالی علم حاصل کرنے والے کو پسند کرتا ہے, فرض علوم سیکھوں گا یہ نیت کرے. اچھا, فرض علوم کے لیے درس نظامی شرط بھی نہیں کافی بھی نہیں, اس کے لیے مزید اپنے طور پر پوچھنا ہوگا، مطالعہ کرنا ہوگا، اور جس نے درس نظامی نہیں کیا جیسے سائل محترم ان کے بارے میں یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ان کو فرض علوم معلوم نہیں ہے. بہرحال فرض علوم سیکھنا تو فرض ہے ہی، بہت سارے علوم میں سے جس کا سیکھنا فرض عین، جسے نماز ہے تو نماز جس پر فرض ہو گئی، عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، تو اب ان پر اس کے ضروری احکام سیکھنا بھی فرض ہو گئے. رمضان شریف کا روزہ جس پر فرض ہے اس کے لیے اس کے احکام سیکھنا بھی فرض، جو نکاح کرنا چاہتا ہے اس کے لیے نکاح کے ساتھ میں طلاق کے مسائل بھی سیکھنا ضروری، تاجر کے لیے تجارت کے، اجیر کے لیے اجارے کے، مستاجر کے لیے اجارے پر رکھنے کے، مطلب نوکر کے لیے اور سیٹ کے لیے دونوں کو اپنے اپنے مسائل سیکھنے فرض ہیں. اسی طرح جتنے بھی کام ہیں وہ کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جاننا ہوگا، ورنہ تو غلطیاں کرے گا اور گناہوں میں پڑے گا. عبادت کے بھی اگر احکام نہیں سیکھے گا تو عبادت غلط کرے گا، جیسے آج کل اکثر لوگ وضو غلط کرتے ہیں، نماز غلط پڑھتے ہیں. اول تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، وہ مشکل 5% پڑھتے ہوں گے، ان میں بھی فی ہزار ایک آدھ کو نماز پڑھنا آتی ہوگی، میرا ایک گمان ہے، میں نے تجربہ کیا دیکھا ہے. اور سیکھنے کی زحمت بھی بہت کم ہی لوگ کرتے ہیں، دو چار مسائل سیکھ لینا یہ کافی نہیں، پورے دیکھیں جو اس کے ضروری مسائل ہیں سیکھنا ضروری ہے، سارے یعنی کہ وقت بہت دینا پڑے گا اس پر، چند لمحوں کے لیے وقت دینا کافی نہیں. حالانکہ یہاں تو موقع اعتکاف میں ہے، بعض اس ٹائم ہے ماشاءاللہ جذبے کے ساتھ سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس موقع سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، ادھر ادھر غفلت میں پڑے ہوتے ہیں. بہرحال درس نظامی کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کریں. سب سے پہلی نیت اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، اعلی کلمۃ الحق کروں گا، اللہ کا کلمہ بلند کروں گا، اپنی اصلاح کروں گا، جو علم حاصل کروں گا اس پر عمل کروں گا، علم کے ذریعے علماء کا امتحان نہیں کروں گا، علم حاصل کر کے جاہلوں سے جھگڑے نہیں کروں گا، ان سے کج بحثی نہیں کروں گا، علم کے ذریعے اپنے علم حاصل کرنے کے بعد جو کم علم ہے ان پر تکبر نہیں جتاؤں گا، ان سے اپنے آپ کو بڑا جاننا اور اس کو گھٹیا جاننا، حقیر جاننا، یہ تکبر ہوتا ہے، تکبر سے بھی باز رہوں گا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر عمل کروں گا، کہ علم حاصل کرنے کا حدیثوں میں بھی بہت کچھ یعنی کہ ہمیں ترغیب دلائی گئی، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ اس کی طرف ہمیں رغبت دی. تو اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں کر کے، مین نیت وہی کہ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے کروں گا، تو اگر ثواب کی نیت نہیں ہوگی تو پھر فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، ثواب کی نیت ضروری ہے. اور وہ ثواب کی نیت کا محل ہو، جس کام میں ثواب کی نیت کی جائے اس میں ثواب کا محل بھی ہونا چاہیے، اگر محل نہ ہوا ثواب کمانے کا تو پھر بعض صورتوں میں گناہ مزید سخت ہو جاتا ہے، جیسے کسی کے پاس سود ہے تو خالص سود ہے اور وہ ثواب کی نیت سے کسی غریب کو دے گا، تو اب فقہاء کرام کے اقوال ملتے ہیں کہ ایسا کرنا اس کے لیے کفر ہے. اس لیے ثواب کی نیت کرنے کا بھی موقع محل ہو، ہر کام میں ثواب کی نیت نہیں کی جا سکتی، تو بہرحال جو جائز کام ہوتے ہیں اس میں ثواب کی نیت کی جاتی ہے، حرام کام میں نہیں. تو یہ آپ کے علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے چند نیتیں جو مستحضر تھیں وہ عرض کی میں نے. رہا یہ کہ رمضان المبارک میں پہلے دوسرے عشرے اور تیسرے عشرے میں کون کون سے وظائف پڑھنے چاہیے، میں آپ کو سب سے بڑا وظیفہ بتاتا ہوں، کہ سب سے بڑا وظیفہ سارے وظیفوں کا سردار کہہ لیجئے اسلامی بھائیوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ ایک بھی نماز بلا عذر شرعی اس کی جماعت نہیں جانی چاہیے، نماز سب سے بڑا وظیفہ۔ اب نماز چھوڑ کر آدمی مستحبات میں پڑھے، تسمیہ گمائے اور جماعت کی پرواہ نہ کرے تو وہ کیسا وظیفہ کون؟ وظیفہ سب سے بڑا نماز، ٹھیک ہے نا، کہ نماز کسی صورت سے بھی ترک نہ ہو۔ اور اسلام بھائی کو پانچوں نمازیں ذہن نصیب، تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں مل جائے تو یہ پہلی صف میں آنا، اس کا تکبیر اولا پانا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں بہت ہی بڑا وظیفہ۔ اگر ان وظائف کو پکڑ لے تو شاید دیگر وظائف کی حاجت کم ہو جائے۔ لیکن جو اوراد و وظائف احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ان پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ اس میں فائدے بہت ہیں، جیسے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی جائے، یعنی دو رکعت کے بعد پڑھنے کا یعنی مراد، لیکن جیسے ابھی زہر پڑھی تو زہر کے فرض پڑھے، سنتیں پڑھی، نفل پڑھ لیے، اب آیت الکرسی پڑھ لیں، نفل سے پہلے پڑھنا چاہے سنتیں پڑھ کے تب بھی پڑھ سکتے ہیں، فرض کے فوراً بعد طویل اوراد کے لیے مطلب لے کے اس میں مکروہ لکھا ہے علماء نے، لیکن خیر وہ مکروہ تحریمی نہیں کہیں گے اس کو، پسندیدہ نہیں، مکروہ تنزیہ، لمبے لمبے اوراد، یہ آیت الکرسی وغیرہ فرض اور سنتوں کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نفلوں کے بعد پڑھ لیں، تو آیت الکرسی پڑھے گا تو نمازوں کے بعد جس طرح آیت الکرسی پڑھے گا وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا، حدیث پاک میں یہ بشارتیں ہیں۔ اسی طرح تسبیح فاطمہ تین مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا یہ تینوں 33 مرتبہ پڑھے، اور آخر میں چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لے، اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس میں بھی جنت کی بشارتیں ہیں۔ تو یہ چند وظائف تو آدمی کو کوشش کر کے پڑھنی چاہیے۔ ایک دعا کے بارے میں بھی حدیث شریف میں وارد ہے کہ اس دعا کو تو نماز کے بعد ہرگز نہ چھوڑا جائے، ترغیب ہے اس کی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، یعنی اے اللہ تیرے ذکر اور تیرے شکر پر میری مدد فرما، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں تیرے ذکر پر، تیرے شکر پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ یہ دعا کیا دیر لگتی ہے اس کو، بس یاد کرنے میں تھوڑی دیر لگے گی، یاد کر دیں گے جن کو نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر پڑھنا دشوار نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کافی اوراد ہیں، اپنے اپنے مشائخ کے شجرے کے اوراد پڑھے، اگر اشرے دوسرے اشرے اور تیسرے اشرے کے مخصوص اوراد اور وظائف کا بہرحال مجھے معلوم نہیں ہے، میں نے کہیں پڑھے ہوں یہ یاد نہیں پڑتا، تو جو حدیثوں میں اوراد ہیں وہ تو مطلقاً سارے سال کے لیے وہی پڑھے، اور اگر کہیں ایسے اوراد مل جاتے ہیں ان اشروں کے لیے مستند اوراد تو اس کو بھی پڑھنے میں اچھا ہی، کیونکہ میں نے فیضان رمضان کی ترکیب بنائی تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ بہت کتابیں کھنگالنی پڑتی ہیں، تو الگ الگ اشرے کے لیے مخصوص اوراد کوئی نظر سے گزرے ہوں ایسا یاد نہیں ہوئی۔ ستائیسویں شب کی دعا، یعنی ستائیسویں کے لیے مخصوص نہیں ہے، وہ لیلۃ القدر، اب لیلۃ القدر کا تو ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ کب آئے گی اور کون سی رات ہے، لیکن اکثریت اکابرین کی اسی پر ہے کہ ستائیسویں رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، ستائیسویں رات کو بلکہ ہر تاک رات میں بھی لیلۃ القدر کا امکان ہے، اور بعضوں کے نزدیک سارے سال میں کبھی بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، تو لیلۃ القدر کی دعا حدیثوں میں وارد ہوئی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو مجھے معاف فرما دے. یہ دعا ہو سکے تو سارا ہی سال ہر رات کو پڑھ لی جائے, ایک بار ہی پڑھ لی. تو اگر لیلۃ القدر کسی رات آ گئی تو اس رات کی فضیلت میں یہ دعا ہم پڑھنے میں کامیاب رہیں گے, اور نہ بھی آئی تو بھی دعا تو اچھی ہے, بہت عمدہ ہے. دعا کے لیے تو حدیثوں میں یہی فرمایا گیا, دعا مقبول عبادت, دعا عبادت کا مغز ہے. بہرحال دعا پڑھنے کا ثواب کہیں نہیں گیا, اس کو بھی یاد کر لینا چاہیے. درس نظامی کے لیے انہوں نے یہ بھی شاید ٹیلی فون میں یہ بھی سوال تھا کہ وسوسے مجھے بہت آتے ہیں, تو اس کے لیے عزم مصمم کر لیجئے, پختہ ارادہ کر لیجئے کہ میں نے درس نظامی کرنا ہی کرنا ہے, اور وسوسوں کے لیے وسوسے اور ان کا علاج. یہ رسالہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے, اس میں وسوسوں کے بہت سارے علاج ہیں. ایک علاج جو بہت آسان غالباً ہے وہ آپ اپنا لیجئے کہ جب بھی وسوسے آئیں تو ان کی طرف توجہ نہ دیں, نو لفٹ کریں, تو انشاءاللہ وسوسے چلے جائیں گے. جی کہہ رہے ہیں کہ آٹھ سال بھی بہت زیادہ ہیں. آٹھ سال بہت زیادہ ہیں, آٹھ سال تک کیسے پڑھیں گے؟ مطلب یہ تو کئیوں کا سوال ہے بابا, آٹھ سال تک کیا درس نظامی؟ اللہ کو راضی کرنے والا علم پڑھنے کے لیے آٹھ سال نہیں ہے, اور میٹرک کرنے کے لیے دس سال ہے, جس کی کوئی ویلیو اب دنیا میں بھی نہیں ہے. میٹرکولیٹ کو کون پوچھتا ہے؟ میٹرک تو یہ فرسٹ سے دس سال ہو گئے نا بابا, لیکن وہ پرائمری کیا مونٹیسری اور یہ کے جی ون کے جی ٹو یہ سب وہ کرتے کرتے کرتے کرتے بارہ تیرہ سال نکل جاتے ہیں. بارہ تیرہ سال لگتے ہیں, بارہ تیرہ سال بجانے اسکول کی دنیا میں جب دسویں ہے ویسے شروع سے چلتا ہے, اسکول کی دنیا میں جب بچہ قدم رکھتا ہے وہاں سے لے کر میٹرک تک اگر اس کا دورانیہ لے تو تقریباً تیرہ چودہ سال کا دورانیہ ہے. تو یہ تو خوشی خوشی کرتے ہیں, بلکہ پیدائش سے پہلے داخلے ہو جاتے, داخلے ہو جاتے ہیں, اور وہ بھی بعض اسکولوں میں جو کفار کی اسکولیں ہوتی ہیں ان کے لیے مسلمان فخریہ ان میں داخلے دلواتا ہے, اور بچے کی ولادت سے پہلے نام درج کروا دیتا ہے. کتنا دل روتا ہے اپنا اس حالت پر کہ مسلمان کی ایسی مت ماری گئی ہے کہ اپنے بالکل یعنی کہ بچے کو یہ پہلے سے نیت کر, بچہ ہوگا یا نہیں ہوگا یا حاملہ خود بچے کے ساتھ قبر میں گڑ جائے گی یہ نہیں پتا, لیکن کافروں کی اسکول میں اس کا نام درج کروا کر پتہ نہیں کون سی نیکی سمجھ کے ایسا کرتے, یہ کروا کے مرے گی. یعنی یہ آج کل حالات ہم مسلمانوں کے ہو گئے اور اسلامی ملکوں میں یہ حالات ہو گئے, خود باب المدینہ میں یہ حالات, ہمارے شہر مقابلہ بہت سخت ہے, شیطان اور اس کے پھیلائے ہوئے چال سے مقابلہ بہت سخت ہے. اور علم دین حاصل کرنے کے لیے آٹھ سال تو بہت تھوڑے, آٹھ سال میں کتنا علم حاصل ہوگا, بعد میں یعنی کہ سمجھو کہ مزید مطالعہ بھی جاری رکھنا چاہیے, تو آگے اگر مفتی بننا ہے اس کے لیے اور کئی سال, وہ بھی اگر آپ قدرتی ذہین ہوئے تو بن پائیں گے. بابا یہاں پہ میٹرک والے اور انٹرمیڈیٹ والے کے لیے کیا کچھ بھی نہیں ہے, ویلیو نہیں ہے اس کی. اب میٹرک کرنے کے بعد تقریباً تین سے چار سال لگتے ہیں انٹرمیڈیٹ, بیچ میں جو گیپ ہوتے ہیں چھٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں, تقریباً تین سال نکل جاتے ہیں, تین سال کا دورہ نکل جاتا ہے, تیرہ چودہ سال وہاں نکل گئے, تین سال یہاں نکل گئے, تقریباً سولہ پندرہ سال, پندرہ سترہ سال ہوگا اس کو, پندرہ سترہ سال تک اس نے محنت کی, لیکن وہاں بھی اس کو کیونکہ عموماً اس طرح کے محنت نوکری کے لیے اور اپنی وہ معاشی کیفیت کو درست کرنے کے لیے کی جاتی ہے, اس کے بعد بھی اس کے لیے اتنا کچھ پڑھ لینے کے بعد بھی کوئی ایسا پراپر کاروبار یا اس کے لیے نوکری نہیں ہے, اس کو آگے گریجویشن کرنی پڑے گی. گریجویشن کے لیے چھٹیاں وغیرہ سب ملا کر چار سے پانچ سال ہیں, گریجویشن کے بعد بھی جب کوئی نوکری لینے جاتا ہے تو اس کو پوچھتا ہے آپ کو تجربہ کتنا ہے, اب وہ تجربے کے لیے وہ کہتے تجربہ تو نہیں, وہ تو پڑھ کر فارغ ہوئے, جی جائیے پہلے تجربہ لے کر آئیے, جب تجربہ لے کر آئے گا تو کہیں گے آگے وہ ماسٹرس کی ڈگری ہے, کس چیز سے آپ نے ماسٹرس کیا ہوا ہے, اب وہ بےچارا ماسٹرس کرنے کے لیے جائے گا. تو یوں دیکھا جاتا ہے وہ بیس سے بائیس سال تک آدمی جو ہے نا وہ اس تعلیم کے اس لیے محنت کرتا ہے اور اس کے بعد بھی یہ کمپٹیشن میں ہی ہے. یہاں صرف 8 سال ہیں. اور کتنے عہد طالب علمی میں بےچارے موت کے گھاٹ کر جاتے ہیں, بہت سارے مر جاتے ہیں, طلبا بہت سارے کھوٹ ہو جاتے ہیں. علم دین کے لیے وارہ لیے کہ کوئی تیار نہیں ہے, اور پھر مزید کافروں کے ملکوں میں جا کر بھی تو پڑھتے ہیں, وہ پھر الگ. اچھے خاصے بظاہر مسلمان اور باعمل نظر آنے والے مسلمان بھی اپنی اولاد کو کافروں کے سپرد کر دیتے ہیں, اور پتہ نہیں ان کے ایمانوں کا کیا بنے گا. کافر اور کافر ہوتا ہے, اس کی صحبت میں جب آپ کا یہ بچہ رہے گا تو اس کے عقائد اللہ کے بارے میں کیا بنیں گے, انبیاء کرام کے بارے میں کیا. اب یہ ہر بات آپ کو بتائے گا نہیں جو وہاں سیکھ کر آیا, وہ کیا کیا دماغ میں بٹھا لے, وہ نماز بھی پڑھے گا, اپنے آپ کو مسلمان ہی کہے گا, لیکن کیا کیا کفریات اس کے ذہن میں بیٹھ گئے وہ تو شاید ہی پتا چلے. صحیح ہے, نہ کرے. ابو کہتے کہتے جاتا ہے واپسی, اگر ڈیڈی ڈیڈی کرتا رہتا نا بابا, تو بعد ہوگا بیبی کو بھی انگلی میں لاتا ہے. ہاں, بیڑا غرق ہو رہا ہے مطلب معاشرے کا ہمارے, اور علم دین پڑھنے پڑھانے والے مظلوم. اچھا, پھر یہ دنیا پڑھنے کے لیے کروڑوں روپے لاکھوں روپے خرچ بھی تو کرتے ہیں, اور علم دین مفت پڑھایا جا رہا ہے, اور تینوں وقت مفت کھانا بھی دیا جا رہا ہے. دنیاوی تعلیم میں کون کھانا کھلائے گا, پلے سے کھاتے ہیں, کتابیں خریدنی پڑتی ہیں, پھر یہ فیسیں, پھر اس کے لیے مزید ٹیوٹر رکھتے ہیں, اس کی الگ فیسیں, کرائے, لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, لیکن علم دین مفت بھی حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں. رہنے کی سہولتیں دی جاتی ہیں, رہائش دی جاتی ہے, کھانا دیا جاتا ہے. اب آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ماں باپ کے نزدیک ان کا مستقبل ہے, کہ یہ ہمارا بچہ جب پڑھے گا تو ہمارا مستقبل کا سہارا بنے گا. کیا درس نظامی کرنے والا ایک بچہ, ان کا اپنا لخت جگر, کیا یہ ان کے مستقبل کا سہارا نہیں ہے, جو ان کا وہ مستقبل جس کی طرف آج مسلمانوں کی بالخصوص توجہ اس طرف نہیں ہے؟ اگر مستقبل اس کو کہتے ہیں کہ وہ مطلب بھوکا نہ مرے, ٹھیک ہے, پیسے اس کو بقدر ضرورت اس کی آمدنی ہو جائے, تو یہ تو دنیاوی تعلیم یافتہ کا ایک شور مچا ہوا ہے کہ بے روزگاری. درس نظامی کیے ہوگا کتنوں کا یہ شور ہے بے روزگاری سے تنگ آ کر فلاں نے خودکشی کر لی, بے روزگاری سے تنگ آ کر فلاں نے خودکشی کر لی. کیا کبھی یہ بھی پڑھا کہ بے روزگاری سے تنگ آ کر فلاں عالم دین نے خودکشی کر لی؟ آپ نے سنا ہوگا, میں نے تو کبھی نہیں سنا, سنا ہو تو بتا دینا تاکہ میری معلومات میں اضافہ ہو. تو عالم دین کا تو سیدھا کھلا ہوا ہوتا ہے, دماغ اس کا روشن ہوتا ہے, وہ خودکشی جیسی حرام حرکت نہیں کرے گا کبھی. یہ پڑھا لکھا جاہل ہی حرکت کرے گا, بڑے بڑے ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں نہیں کر رہے, آپ بتائیں. تو علم دین سے جو جاہل ہے اس کے لیے تو یہ دنیا میں اس کی بربادیاں بھی تو سامنے ہی نہ ہیں. تو علم دین حاصل کرنا ضروری ہے, علم دین کے بغیر تو چارہ نہیں. کہ میں نے ابھی عرض کی کہ کئی علوم ایسے جن کا سیکھنا فرض ہے, نہیں سیکھے گا تو سخت گناہگار ہے, جہنم کا حقدار ہے. جسے اردو پڑھنا نہیں آتی وہ کیا کرے وہ؟ تو اردو جسے سیکھے جو فرض علوم بیان کرے. نہ اردو سیکھنے کا میں مخالف ہوں, نہ انگریزی سیکھنے کا مخالف ہوں. نہیں, جس کو نہیں آتا, میں مطلب میں اس بات سے اختلاف کر رہا ہوں کہ علم دین حاصل نہ کیا جائے, علم دین حاصل کرے اب پھر حسب ضرورت, ٹھیک ہے, علوم عالیہ بھی سیکھے. نہیں, جس کو آپ نے فرمایا علم دین حاصل کرے, اب آپ نکاح کرنے جا رہے تو نکاح کا علم سیکھیں, آپ کاروبار کرنے جا رہے تو کاروبار کا علم سیکھیں, آپ اجارے کا علم سیکھیں, جو بھی حسب ضرورت جو جس طرح فرض ہوتا چلا جائے گا. لیکن ایک طبقہ ہے باپا کہ وہ نہیں پڑھ سک نہیں پڑھا لکھا, اس کو بھی تو علم دین سیکھنا ہی ہے نا. اب اس کے علم دین سیکھنے کے لیے اس کو کیا مطلب, ہم اس کو کیا قافلے کی دعوت دیں, یا اس کو اجتماع کی دعوت دیں, اس کو تربیت گاہ کی دعوت دیں, یا مبلغین کے ساتھ مدرسۃ المدینہ میں شرکت کرے جہاں سے وہ اس کو مبلغین سکھائیں گے, اس کو کیا ترغیب دلائی جائے گی؟ آپ نے ترغیب دلائی دی, کہ اس کے ذرائع عاشقان رسول کی صحبت بھی ہے کہ عاشقان رسول کی صحبت میں رہے, مدنی قافلوں میں سفر کرے اور اس کی جستجو ہو. یہ عاشقان رسول کو پکڑتا رہیں گے, پیچھے گھومتا رہیں گے, میرے کو یہ پڑھ کے سمجھاؤ, یہ پڑھ کے سمجھاؤ, وہ پڑھ کے سمجھاؤ. اب اردو نہ پڑھنے والا طبقہ کتنا, اس کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے, تھوڑی ہے. ہماری غالب اکثریت اردو جانتی ہے. دو دو گھنٹے تک اخبار پکڑ کر بیٹھنے کی فرصت ہے جس میں گندی گندی خبریں, گندی گندی تصویریں, کہ بد نگاہی اور بد دماغی اور پتہ نہیں کیا کیا, مطلب انہیں گند لے کر وہ اخبار کو رکھتا ہوگا. اور رسالہ ایک پڑھنا ہے 16 صفحے کا, جس کے پڑھنے میں 12 منٹ لگتے ہیں. تو آپ کسی کو پوچھو وہ رسالہ جو آپ کو تحفے میں دیا تھا میں نے پڑھا, ارے وہ تو میں نے رکھا ہوا, انشاءاللہ پڑھوں گا. کہ ہمارے کئی رسالے کئی اخبار سے سستے ہیں, اخبار اور رسالے کا کوئی ہے نہیں حساب, اتنے سستے ہیں. اخبار بھی اگر سستا, مجھے تو مجھے تنخواہ پر اگر کوئی بیٹھا ہے نا کہ ہم تم کو 1,00,000 روپے مہانہ تنخواہ دیں گے, آپ کا یہی کام ہے کہ جتنے اخبار آ رہے ہیں نا وہی اخباروں کو پڑھا کرو, میں تو سوال ہی نہیں کہ میں ایسی نوکری قبول کروں, سوال ہی میں مطلب یہ ایسے اخبار پڑھوں جن میں فلمی اشتہارات اور رنڈیاں ناچ رہی ہوں, رقاصہ اپنا رقص دکھا رہی ہوں, ایسے اخبار میں پڑھوں کہ کسی کی بہو بیٹی کی عزت دری ہو بھی گئی ہے تو روزانہ اس کی سیریل چل رہی ہے, سیریز چل رہی ہے اور خاندان کی آبرو کی دھجیاں اڑ رہی ہیں. اگر کوئی ایسا اخبار ہے تو کیا میں ایسا پڑھوں؟ ساری اخبارات سب اخبارات پڑھنے کی ڈیوٹی لگے گی تو ایسے اخبارات بھی پڑھنے ہی پڑیں گے مجھے. میں کہہ سکتا کفریات سے بھرپور آرٹیکلس پڑھوں, جی ہاں کفریات میں نے دیکھے آرٹیکلس, کفریات بھرے ہوتے ہیں, ہر آرٹیکل میں نہیں ہوتے مضامین, یہ بھی ہوتے. اخبار تو بابا میں تو میرا اپنا ذہن ہے کہ اگر کوئی ولی بھی ہو نا اور اگر وہ دلچسپی کے ساتھ اخبار پڑھے تو شاید اپنی ولایت کو بچا کر اخبار رکھنے میں کامیاب نہ ہو. یہ ایک مبالغہ ہے, کتنے یعنی ایسا اخبار, ہر اخبار کو نہیں بولنا, جو اخبار ایسا ہے وہ غلط ہے. جس اخبار میں فلمی اشتہار آتے ہیں, فلمی ایکٹر اور ایکٹریس جو بھی ہو, وہ اب میں جو کہتا ہوں سمجھتے ہیں, وہ مرد و عورت کی بےہودہ ناچ کی تصویریں, بےہودہ ملنے کے انداز, گفتگو کے انداز, سب کیا بے حیائی سے بھرپور. تو جو اخبار ایسا ہے کہ جس میں فلمی اشتہار چھپتے ہیں, جو اخبار ایسا ہے جس میں بے پردہ عورتوں کی تصاویر چھپتی ہیں, جو اخبار ایسا ہے کہ کسی کی بہو بیٹی کی عزت برباد ہوئی ان کی خبریں چمکا کر دیتا ہے, جو اخبار خودکشی کرنے والے کے نام پتے کے ساتھ اس کی خبر دیتا ہے کہ یہ اپنے مرنے والے کی بھی قیمت ہے, مردے کی قیمت بھی ہوتی ہے, کسی نے خودکشی کی اس نے گناہ کیا, اب بلا حاجت اس کی گناہ کا اخبار میں دینا, اس سے ان کے عزیزوں کو کتنا صدمہ ہوتا ہوگا. ورنہ تو لوگ اس کو ڈھک دیتے ہیں خودکشی کو, لیکن اخبار اخبار ساری دنیا میں اس کا ڈھول بجا دیتا ہے. تو جو اخبار ایسا کرتا ہے, میں یہ ایک محتاط جملہ بول لیتا ہوں, جو اخبار ایسا کرتا ہے میں اس گناہ بھرے اخبار کو تنخواہ پر بھی پڑھنے کے لیے راضی نہیں. اس سے تو آنکھیں بھی میری بدنگاہی سے بچ نہیں پاؤں گا. میں یہ جوان عورتوں کی بے پردہ ڈانس کی تصویریں ان کے نظر تو میں بچا ہی نہیں سکتا نا, میرے میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے, یعنی میرے میں وہ صلاحیت یا کہتے وہ گر میرے پاس نہیں ہے کہ میں اخبار کھولوں اور میری نظر تصویروں پر نہ پڑے, صرف جائز تحریروں پر پڑے. میں ایسی نظر کہاں سے ڈبلا ہوں؟ تو میں تو اپنی بات کر رہا ہوں. تو دیکھ لیں آپ جس طرح مطلب یہ کہ حالات جو بھی ہیں آپ کے سامنے, ناگفتہ بے حالات, گناہ, غیبتیں, تومتیں سے بھرپور مطلب یعنی کہ تحریروں کو پڑھنا کیسا. آپ فرما رہے تھے اخبار پڑھنے کی فرصت ہے, لیکن یہی کتابیں پڑھنے کی چاہے مطلب اخبار پڑھنے میں گناہ ملتا ہو تو بھی پرواہ نہیں, جو دیر تک پڑھتا تو ایسی گندی گندی خبریں, تو آدمی جیسے سیکس اپیل خبریں تو پہلے نوجوان کی, خاص کر نوجوان کیا 100 سال کا بوڑھا بھی اس سے نہیں بچتا, ٹائم پاس کرنا. ہاں بابا ٹائم پاس نہیں ہوتا تو مصروفیت کیا ہوا آتی. دیکھیں ہر اخبار کو برا نہیں کہا, جو اخبار ایسا کرتا وہ برا ہے. اب برے کو برا بھی خوف کے مارے بعضوں کا مسئلہ تو اپنے نہیں کہہ سکتے, مسئلے کی لگام, لیکن کیا کریں, کبھی کبھی رہ نہیں جاتا, نکل جاتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اللہ تعالیٰ سارے اخباروں کو بھی ہدایت دے کے جو غلط ہیں ان کو اچھا کر دے, اور بغیر تصویر کے یہ لوگ مطلب صحیح خبریں دیں. اتنے مبالغے ہوتے ہیں, میں نے اپنے بیانات کئی بار پتا ہے مجھے کہ میرے بیانات جو ہیں جو میں نے بیان کیا ہوتا ہے وہ کچھ ہوتا ہے اور اخبار میں کچھ ہوتا ہے, ہو جاتا بہت کچھ مطلب ہے لیکن مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی, آنکھوں کی حفاظت, زبان کی حفاظت اور تمام اعضاء کی حفاظت نصیب فرمائے, اور غلط کو غلط کہنے کی بے باکی نصیب فرمائے, درست کی حمایت کی ہمت کی سعادت بخشے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بہرحال یہ کہ دینی کتابیں پڑھا کریں, مکتبۃ المدینہ کے رسائل پڑھا کریں, کتابیں پڑھا کریں, تو انشاءاللہ ان کے ذریعے بہت سارے فرض علوم بھی سیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوال سنائے. میرا نام محمد ثاقب اتاری ہے, شہر سردار آباد یعنی فیصلہ آباد مدینہ ٹاؤن سے میں بات کر رہا ہوں. پہلی بات تو مرشدی کی بارگاہ میں میرا سلام ہے اور خصوصیت کے ساتھ ہم پر توجہ فرمائے گناہ گاروں پر. اور یہ جو فقیر آتے ہیں مسلسل, جس کو تفیق ہے وہ بھی مانگ رہا ہے, جس کو بے سہارا ہے وہ بھی مانگ رہا ہے, جو بے چار ہے وہ بھی مانگ رہا ہے, جو جس کو ٹانگوں سے مزدور ہے وہ بھی مانگ رہا ہے, یعنی کہ ہر کوئی آج کل فقیر بنا ہوگا, کس کو دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے. ہر رمضان شریف میں تو یہ فقیروں کا سیزن ہوتا ہے, افضل خیرات تو وہ ہے کہ جو اپنے رشتے دار جو ہوں حق دار ان میں پیش کی جائے. وہ چپکے سے سفید پوش ہوتے ہیں عام طور پر, تو جو سفید پوش ہیں بےچارے رشتے دار آپ کے ان کو دیں. بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی سے علماء آپ کی نظر میں ہے جو سفید پوش اور حقدار ہے تو ان کی خدمت میں تو بہت بڑی ثواب, بہت بڑا ثواب ہے. تمہارا کھانا نہ کھائے مگر عالم, اسے علماء بھی بعض اوقات ہوتے ہیں, لیکن ان کو زکات نہ دی جائے اور عطیات وغیرہ نذرانہ جس کو اپنے کہتے ہیں, مگر سب کے سامنے بعض لوگ یہ نوٹیں نکال کے دیتے ہیں, یہ نہیں ٹھیک ہوتا طریقہ. اس کو مطلب اس طرح لفافے کے انداز میں دیا جائے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کوئی لیٹر دیا ہے. یہ بھی نہیں کہ یوں کر کے بند کر کے یوں دیتے ہیں, یوں مٹھی بند کرتے ہیں. تو یہ ایک انداز ہے نذرانہ دینے کا جو نہیں ٹھیک. علماء کو اس طرح دیں گے تو دیکھنے والے سمجھیں گے کہ اس کو نذرانہ دیا, یہ پتہ نہیں چلنا. اس سے وہ جو خوددار قسم کے علماء ہوں گے وہ جھیپتے شرماتے, ان کو شرمندہ نہ کیے جائے, بلکہ ایسے موقع پر دیا جائے جب کوئی دیکھ ہی نہ رہا ہو, اور اس انداز میں دیا جائے کسی کو کوئی دیکھ بھی لے تو پتہ نہ چلے کہ دیا کیا ہے. ایسے بھی دینے والے ہوتے ہیں بابا کہ برسوں تک یہی نہیں پتہ چلتا کہ دینے والا کون ہے. سبحان اللہ, مزے یہ بھی, یہ تو بہت ہی اچھا انداز ہے, پتہ ہی نہ چلے کس نے دیا. وہ کہ صدقہ اس طرح دو سیدھے ہاتھ سے دو تمہارے الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. بابا یہاں تو آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سب کو پتہ ہے. ہاں یہاں تو مطلب وہ باقاعدہ وہ اخبار میں بھی آتا ہے, اشتہار بھی لگتے ہیں, مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں نے یہ احسان کیا کہ ہم کو پنکھا لگوا دیا, دعا کرو اس کے لیے. وہ مطالبہ کرتا ہے میرے نام کے لیے لگا کے دعا کرو, نام لے کر دعا کرو. اسپتال میں کوئی کمرہ بنائے گا تو اس کی باقاعدہ وہ کتبہ لگے گا اس کے نام کا کہ فلاں کی طرف سے اس کا عطیہ دیا گیا. میں ان کو ناجائز نہیں کہتا ان کاموں کو, نیت پر گناہ اور ثواب کا ترتب ہوتا ہے. اگر ریاکاری کی نیت ہے تو گناہ ہے, چاہے کتبہ نہ بھی لگائے زبان سے کہے یا جن کو پتا دو چار کو پتا چلے اس طرح بھی دیتا ہے. عموماً تو یہی دیکھا کہ دینے والے ذرا پسند کرتے ہیں کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے, عموماً یہی ہوتا ہے. اس میں ریاکاری سے بچنا بڑا دشوار ہے. بس یہ کہ وہی بات ہے, ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے. یہ مبالغہ ہے. جب دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے تو اس بندے کو کیسے پتہ چلے؟ تو کسی بندے کو پتہ چلا اس کا مطلب دوسرے ہاتھ کو تو یہ اس اصول پر یہ رہا نہیں نا. اگر اپنی کوتاہی کی وجہ سے پتہ چلا ہے تو ہاں, جس کو دیا اس نے اگر کسی کو بول دیا تو یہ چھوٹا پڑا, کیا کر سکتا. لیکن ذہن نصیب یہ اس کو بھی منع کر دے جب کسی کو بولنا نہیں کہ میں نے آپ کو کچھ دیا ہے. یعنی کہ جیسی رقم آپ نے 10 روپے لی دی اور پھر مولانا کو بولا کسی کو بولنا نہیں تو وہ بھی ہنسے گا, بولا کہ بول کر تیری بےزتی تھوڑی کراؤں گا, 10 روپے تم نے پکڑایا. 10 روپے دینے والا تو شاید بولے گا کسی کو بولنا نہیں, یہ بولے بولے یہ بولے گا کسی کو بولنا نہیں. ہاں اس کا کسی کو بولے گا, بولے گا میرا کسی کو بولنا نہیں, میں نے 10 روپے دیے. جو ذرا نمایاں رقم دیتے ہیں نا ان کو حوصلہ افزائی کا زیادہ ذہن, چھوٹی رقم والا کیا بےچارا حوصلہ افزائی جائے گا, شرمائے گا. آپ دینے کے حوالے سے تو وہ فقیر کا اصل سوال پوچھا تھا. نہیں بہت اچھی توجہ دل ہے بابا علماء کرام. نہیں علماء ماشاء اللہ خوش ہوتے ہیں, بعض علماء بہت غریب ہوتے ہیں. علماء کی عام طور پر تنخواہیں جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہوتی, ائمہ کرام کی تنخواہیں بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی. تو ان کو مطلب یعنی کہ ان کی خدمت بس صورت زکات نہیں, بس صورت نذرانہ کر لیجیے. ان کو مال کا میل کیا دینا تھا؟ ہماری نمازیں ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں, ہمیں جمعہ پڑھاتے ہیں, ہمیں عید پڑھاتے ہیں, ہمیں احکام شرعیہ بتاتے ہیں. ان کی خدمت کرنی چاہیے. دیکھو فوراً یا شیطان جو آپ کے اوپر مسلط وسوسہ ڈالے گا کہ یہ اپنے لیے شاید لائن کلیئر کر رہا ہے, یہ وسوسہ ڈالے گا. تو مجھے ہرگز کسی کا نذرانہ نہیں چاہیے. میرے جو قریب استائی بھائی رہتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس جو نذرانے آتے ہیں ان کا حشر کیا ہوتا ہے. تو مجھے دولت کی نہیں آپ کی ضرورت ہے. ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی وسوسہ آیا تو یہ بھی ان کو بھی عرض کر دوں کہ مجھے آپ کے مال کی نہیں, آپ کی ضرورت ہے کہ آپ مدنی چینل دیکھتے رہے تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. میرا یہی مال ہے, میرا مال آپ ہے, میری آل آپ ہے, میرا مال آپ ہے. میرے وہ باپا بولتے ہیں تو میں کبھی خوش تو نہیں, یہ طور پہ بولتا ہوں کہ یار ایک باپا اور بھی تو ہے, تنخواہ اس کے ہاتھ میں دیتے ہو, میرے ہاتھ میں نہیں دیتے. میں بھی آپ کا باپا ہوں تو چلو اس کے ہاتھ میں دو مجھ سے لو, یوں کر لو. اب میں ظاہری مال تو آپ کو کیا دوں گا, مطلب میں خود کنگال ہوں تو کنگال رہنا یعنی کہ غریب رہنا پسند کرتا ہوں. میری ہرگز خواہش نہیں کہ میں مالدار بنوں, اس کا علاج کیا, مالدار بننا پسند ہی نہیں ہوگا. جو غریبوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے تو تجربہ یہی کیا ہے کہ ایسا غریب جو مطلب یعنی کسی کا محتاج نہ ہو, قرض دار محتاج نہ ہو, نارمل اس کو عرف عام میں غریب بولتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ بس کسی کا محتاج نہ ہو, اس کو حوث نہ ہو پیسوں کی, ایسا غریب بننا چاہتا ہوں. بڑے عجیب آپ نے بات کی کہ میں غریب بننا چاہتا, میں غریب رہنا چاہتا, اس کا علاج کیا. آپ علاج مانگ رہے ہیں اور ہمیں وہ نسخہ دے دیجئے کہ ہماری خواہش پیدا ہو جائے کہ میں غریب رہنا چاہتا ہوں. ہاں یہ بات ہے, میں یعنی خواہش پیدا ہو جائے. غریب بننے کا طریقہ تو مجھے معلوم ہے, خواہش پیدا کرنے کا طریقہ خواہش ہی نہیں ہے وہ تو اس کا اگلا درجہ تو بعد میں ہے. یہ صحیح بات ہے, خواہش پیدا ہوگی تو غریب بننے کے نسخے پر عمل کرے گا. خواہش پیدا ہونے کے لیے تو ٹھیک ہے, وہ مال کی مذمت کے مضامین پڑھے احیاء العلوم میں چوتھے حصے میں دنیا کی مذمت کے ابواب ہیں تو وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ خواہش پیدا ہوگی. خواہش پیدا ہوگی تو نسخہ تو آسان ہے غریب بننے میں, جو کچھ رائے خدا میں لٹا دے آدمی ہنس پہ ضرورت رکھ لے خلاص ماشاءاللہ. تو اللہ کرے کہ ہم مطلب یعنی کہ قناعت کی دولت جس کو مل گئی نا وہ سب سے بڑا مالدار ہے, چاہے اس کے پاس پھوٹی بادام بھی نہیں ہے, کہ وہ مالدار ہے. وہ اپنے مدنی چینل پر حکایت سنی ہوگی کہ شاہ کرمان کا بادشاہ, کرمان کے بادشاہ یہ بہت بڑے بزرگ تھے اللہ والے تھے رحمت اللہ تعالی نے, ان کی بیٹی جوان ہو گئی تو وہ ڈر کی تلاش میں نکلے. ان کو کسی اور بادشاہ کی طرف سے پیغام بھی آیا کہ میرے بیٹے کو اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دو. آپ نے قبول نہیں کیا, شہزادے کا, اس کے ملک کے شہزادے کا قبول نہیں کیا, مانگا اور بس تلاش میں رہے گا کوئی نیک بندہ مل جائے. ایک اسی طرح تلاش میں ایک مسجد میں دیکھا ایک نوجوان کو, بالکل بیچارہ مفلوق الحال ہے اور وہ عبادت میں مشغول ہے. آپ اس کے انداز کو دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے اور اس سے ملاقات کی. فرمایا کہ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ کہنے لگا نہیں. تو شادی کرو گے؟ بولا میرے کو غریب آدمی کو کون لڑکی دے گا آپ نے؟ میں دوں گا, شادی کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, تو اس نے مطلب بادشاہ نے اس کو چند سکے دیے کہ اس سے مطلب یعنی کہ تھوڑی بہت ضرورت کی خریداری کر لو. فلا دن شادی تمہاری. شادی ہو گئی, لڑکی بیاہ کر آئی. پہلی رات ہے تو وہ لڑکی نے دیکھا کہ وہ گھر میں رات کے وقت روٹی پر نظر پڑی, جیسے داخل ہوئی روٹی رکھی ہے. تو وہ لڑکی کہتی ہے یہ روٹی کیوں رکھی ہے, یہ سوکھی روٹی, میں تو جاتی ہوں. تو وہ نوجوان بولا کہ میں تو پہلے ہی سمجھتا تھا کہ ایک شہزادی مجھ غریب کے ساتھ کہاں رہ سکتی. تو شہزادی نے بولا کہ معاف کیجئے, آپ کو غلط فہمی ہوئی, آپ کی غربت کی وجہ سے میں نہیں جا رہی, بلکہ میں آپ کے توکل کی کمزوری کی وجہ سے جا رہی ہوں کہ آپ نے یہ روٹی کل کے لیے بچا کر رکھی کا ہے تمہیں. یعنی اس نے ہاں جواب یہ دیا تھا کہ میں نے کل اس سے افطار کروں گا اس لیے روٹی رکھی ہے. تو اس نے کہا کہ میں جا رہی ہوں. اسی پر اس نے کہا کہ تم مطلب یعنی کہ کہاں میرے ساتھ رہ سکتی ہو, غریب کے ساتھ تم شہزادی ہو. تو اس پر اس نے کہا کہ میں تمہارے توکل کی کمزوری کی وجہ سے جا رہی ہوں کہ تم نے کل کے لیے بچا کر کیوں رکھی, کیونکہ میرے باپ نے تو کہا تھا کہ ایک بہت ہی نیک انسان کے ساتھ تمہاری شادی کر رہا ہوں, تم کیسے نیک آدمی ہو, کل کے لیے روٹی بچا کر رکھی. پھر اس نے شہزادی نے کہا کہ وہ صورت یہ ہے کہ یا تو میں گھر میں رہوں گی یا یہ روٹی رہے گی, روٹی رکھنی ہے تو میں جاتی ہوں. شہزادی نے پھر وہ نوجوان بہت متاثر ہوا کہ یار یہ تو مجھ سے بھی دو قدم آگے, شہزادی ہو کر اتنی متوکلا ہے. تو روٹی اس نے خیرات کر, تو یہ ایسے غریب تھے اور ایسے متوکل مزاج تھے, اللہ پر اتنا توکل تھا. دیکھو نا جانور بھی تو ہے, جانور ایک وقت کا کھاتا دوسرے وقت کے لیے نہیں بچا. پرندے اڑتے, ان کو پتا نہیں کہ ان کی نہ نوکری ہے نہ کوئی دکان ہے, ان کی روزی مل ہی جاتی ہے. بھوکے اڑتے ہیں اور سیر ہو کر لوٹتے ہیں اپنے آشیانے کی طرف, دوسرے دن کے لیے نہیں بچاتے, دوسرے وقت کے لیے بھی نہیں بچاتے. مل گیا کھا لیا, نہیں ملا ٹھیک. مکڑی کا آپ تعجب کریں گے, مکڑی دیکھی آپ نے, سب نے دیکھی ہوگی, ہر گھر میں مکڑی ہوتی ہے. مکڑی کا تبکل عجیب ہوتا ہے. مکڑی کے اقسام ہیں, ایک مکڑی جو ہے وہ جالا تان کر, یہ عموماً جالے گھروں میں ہوتے ہیں, جالا تان کر وہ چپ چاپ پڑی رہتی ہے. بعض اوقات کئی کئی دن تک اس کو شکار نہیں ملتا, شکار کرنے کے لیے کہیں جاتی بھی نہیں ہے, وہ جالے میں توکل کر کے پڑی رہتی ہے, شکار مل گیا تو کھا لیتی. کیسی متوکل ہے مکڑی. اور یہ بندہ بینک بیلنس اس کے پاس, لاکر میں خزانہ اس کے پاس, پورے ملک میں جگہ جگہ اس کی شاخیں کھلی ہوئی ہے کاروبار کی, یہ بھی اس کے پاس, پھر بھی دوسرے ملک کی ہوس نہیں چھوڑتی اس کو, دوسرے ملک میں بھی اپنا کاروبار ہونا چاہیے. اس ملک میں بھی کاروبار ہوئے, سب پیسے انویسٹ کر دیے, چلو لون لے لیتے ہیں, تو سود پر وہ لون لیتا ہے, مزید کاروبار بناتا ہے. یہاں تک کہ سیٹھ جی کو فکر تھی, ایک ایک کے دستخط کیجئے, موت آ پہنچی کہ حضرت, موت آ پہنچی کہ مسٹر, جان واپس کیجئے, مر جا. سیٹھ صاحب ہٹ پہ ہو جائے, اچانک بیٹے بیٹے آٹھ ہو جائے. حوص توکل خلاص. یہ خیر توکل کے منافی نہیں ہے, دولت مند دولت جمع کر لینا. تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج کل حلال حرام نہیں دیکھا جاتا, بس مال کمانا ہوتا ہے. کہاں کا حلال اور کہاں کا حرام جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجیے, جو آ رہا ہے بس آ رہا ہے. کوئی ہم کو احساس ہی نہیں اس کا کہ حلال سے ہم نے حاصل کیا حرام سے حاصل کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کھلائے ہم اس میں شبے میں پڑ جائیں گے کہیں حرام کا تو نہیں ہے, ایسا نہ ہو کہیں بدگمانی میں پڑ جائیں. اس کو تو ہم حلال سمجھیں, جو کھلا رہا ہم کو وہ کمانے کے تعلق سے میں عرض کر رہا ہوں کہ کمانے کے طور میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ حلال کمائے گا. آپ نے جو ابھی قید بیان کی شہزادی والی, آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس دور میں غریب شوہر کے ساتھ اس طرح کوئی ایسے گزارا, کیونکہ جب شوہر کی آمدنی کم ہوتی ہے نا تو سب سے زیادہ ملامت اس کو گھر سے ہوتی ہے, اور بسا اوقات یہ گھر کی ملامت ہوتی ہے جو بندہ, کیونکہ اس کا اپنا پیٹ تو ہزار دو ہزار روپے میں بھی بھر جائے گا, لیکن وہ گھر کے اخراجات اور گھر کی ضروریات اور گھر کی فرمائشیں پوری کرنے میں ہی وہ مطلب کہ اپنا بعض اوقات بیرا گھر کرنے کی طرف چلا جاتا ہے. تو جب جو حکایت آپ نے بیان کی, اگر اس حکایت کا مصداق ہمارے گھر کا ہر فرد بننا شروع ہو جائے تو پھر کیا بات ہے مدینے کی, یہ صبر نہیں آتا بابا. اب بس یہ حکایت سن کر سبحان اللہ کہنے کی حد تک ہی جذبہ ہوتا ہے ہم لوگوں کا, عملی جامع پہنانے کی توفیق اللہ ہی دے. آج کل تو بس اس سے یہ کہ غریب کی شادی کے گھر میں مالدار کی لڑکی کا ٹکنا بہت مشکل ہے. غریب کی شادی کہاں ہوتی ہے؟ جی سب سے پہلے یہی سوال کیا جاتا ہے کہ لڑکا کماتا کتنا ہے. نہیں غریب کو مالدار کی لڑکی سے شادی کرنی بھی نہیں چاہیے جی, فی زمانہ حالات کے سب حساب سے کہ اس کی پھر وہ فرمائشیں پوری نہیں کر سکے گا, خدا رکھا تھا حرام میں پڑ جائے گھر توڑ بیٹھے گا. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہر مالدار ہر مالدار کی لڑکی ضروری نہیں کہ وہ غیر متوکلہ ہو اور حریصہ ہو, کوئی ضروری نہیں, نصیب کی بات ہے. تو وہ فقیر کی بات چلی تھی اور ہم پتہ نہیں کہاں کا گھوم کر پھر آ گئے اپنے موضوع پر کہ وہ فقیروں کا کیسے مطلب یعنی کہ شناخت ہو کہ یہ فقیر حقدار ہے. تو آج کل تو سیزن ہے تو آج اور یہ جو بازاروں میں مانگتے پھرتے ہیں ان کو تو صحیح بات ہے کہ دینا نہیں چاہیے, کہ عام طور پہ یہ سب نہیں لیکن عموماً یہ پیشہ ور ہوتے ہیں, پیشہ ور یعنی کہ کاروباری فقیر, کہ رمضان میں یہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں, رمضان میں ان کے پاس وہ ڈاکٹری رپورٹیں بھی آ جاتی ہیں, رمضان ہی میں ان کے پاس ایکسرے بھی آ جاتا ہے, ٹیسٹ خون ٹیسٹ کی رپورٹیں آ جاتی ہیں, یہ رمضان میں سب ہوتا ہے. اور یہ دکھاتے کھڑے کھڑے اور اپنے کو یہ لگے کہ یار یہ اپنے ساتھ ہوتا تو بہت اچھا مبلغ ہوتا, سب پھڑ پھڑ بول رہے ہوتے ہیں بڑے اسٹائل سے, بعض اوقات آنسو بھی بہ رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ایک فنکاری, وہ آدمی پگھل جاتا ہے اور اس کو دے دیتا ہے. ایک بار جن دنوں میں چندہ لینے خود جایا کرتا تھا شروع کی دعوت اسلامی یا تو شروع ہو گئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, پہلے بھی ہم کام تو کرتے تھے چلاتے تھے تندی میں دینی کام مطلب کچھ نہیں, تو وہ مدرسے وغیرہ تو چندہ لے کے ایک دکان پہ ہم بیٹھے تھے کسی کی آفس پر یا دکان پر ہم بیٹھے ہوئے تھے, میرے ساتھ ایک عیسائی بھائی اور بھی تھے, تو ایک لڑکا بڑی رونی اسٹائل میں اس نے بڑا مطلب بے بسی کا انداز کر کے ہم سے بھیک مانگی, تو میرے ساتھی نے مجھے کہا کہ یار یہ تو صحیح لگتا ہے, یہ تو صحیح لگتا ہے, یہ رمضان ہی کی بات کر رہا ہوں صحیح لگتا ہے. تو پھر میں نے میرے کو اندازہ ہو گیا تھا تو میں نے پتہ نہیں کیا جملہ بولا اس لڑکے پر, میں بھول گیا اسی کو چیک کرنے کے لیے, مانے نہیں مانے وہ ہنس پڑا اور چلا گیا. تو میرا دوست جو تھا دیکھتا رہ گیا کہ یار کیسے پکڑ لیا تم نے, یار یہ بھی جالی نکلا. تو حالات ایسے اپنے کو رحم آ جاتا ہے کہ یہ بس یہ حقدار ہے, تو خیر ضروری نہیں کہ وہ حقدار نہ ہو لیکن ہر حالات ایسے, اگر جینے کی کچھ کھائی اگر جینے کی وہ تو اس میں رہنمائی کے لیے لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. بہرحال کہ ان فقیروں کو دینے سے عافیت اسی میں سلامتی کی راہ کہ اپنے طور پر کسی کو جانتے ہوں سب سے پہلے علماء کا انتخاب کریں, اگر علماء میں ایسے آپ کی نظر میں نہیں ہے قریبی رشتہ داروں کو دیکھ لیں کہ ان میں آپ کو مل جائیں گے, دور کے رشتہ داروں میں دیکھ لیں, پڑوسیوں کو دیکھ لیں, تو اس میں ان کو اب رشتے دار کو دیں گے تو اس میں صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا نیت کریں گے تو, اور اس کی مدد کرنے کا بھی ثواب ملے گا نیت کرنے پر. پڑوسی کو دیں گے تو پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کا بھی ثواب ملے گا, ہے نا. تو اس طرح مزید نیتیں کر کے آپ ایسوں کو جن کو جانتے ہیں ان کو دیں. خیر اگر کوئی فقیر کی وضعہ میں ہے, فقیر کے بھیس میں ہے اور اس کو کسی نے دے بھی دیا بے سوچے سمجھے تو ثواب تو ملے گا, کیونکہ یہ طے نہیں ہے نا کہ ہر فرد جھوٹا ہے, یہ طے نہیں ہے, اس لیے ثواب مل جائے گا. مگر آپ کا پیسہ اچھی جگہ استعمال ہو اس لیے میں نے مشورہ دیا کہ اکثریت مطلب ان دنوں خاص کر اور سارا سال بھی باقاعدہ کی ٹیمیں ہوتی ہے, یہ ایک فن ہے, اس کے پیچھے بڑے ہاتھ ہوتے ہیں, بڑے بڑے بدماش اس کے پیچھے ہوتے ہیں اور بڑے یعنی کہ لوہے کے ہاتھ ہوتے ہیں اس کے پیچھے. باقاعدہ بچہ اٹھاتے ہیں اس کو معذور کرتے ہیں, آپ نے معذور دیکھے ہوں گے بعد, ان کی یہ انگلیاں جلی ہوئی ہوتی ہیں اور بالکل یہ تھوڑی پھیلی ہوتی ہے, ان کی آنکھیں جلی ہوئی ہوتی ہیں, بدن جلا ہوا ہوتا ہے اور وہ راستے میں پڑے ہوتے ہیں اور پاؤں سے یا گھٹنا یہ سب کٹے ہو رہے ہوتے ہیں, ان سے وہ ہلا رہے ہوتے ہیں اپنا کشکول, اور کچھ بعضوں کی زبان ہوتی ہے سلامت تو کچھ بول رہے ہوتے ہیں رٹے پٹے جملے. تو یہ کیا کریں گے پیسے, یہ تو بالکل معذور ہے, تو کھانے کے بھی محتاج ہے, اٹھانے کی محتاج ہے. ان کے پیچھے میں نے خود دیکھے بھی ہیں باقاعدہ مسکندے اور یہ نگرانیاں کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ ایک باقاعدہ پیشہ. تو آپ اس پر رحم کھا رہے ہیں مگر یہ اس پر رحم نہیں ہے, یہ بےچارا کرے گا کیا پیسے, شاید اس کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی ہوگی کہ نوٹ کون سا نوٹ ہے, تو اٹھانے اور دیکھنے پر قادر نہیں, آنکھیں بھی اس کی جلا دی گئی ہیں. تو یہ بچوں کو اغوا کر جاتے ہیں, لڑکوں کو اغوا کر جاتے ہیں, ان کو اذیتیں دے کر ٹارچر کر کے بےچاروں کو مار مور کے اس جگہ پہنچاتے ہیں, اور اس سے پھر یہ کمائی کا ذریعہ ہے. کاش ہماری انتظامیہ ایسوں کو پکڑ کر ایسی عبرتناک سزائیں دے کہ کوئی کسی کی زندگیوں سے اس طرح نہ کھیلے, یہ اس طرح یہ باقاعدہ یہ ٹولے گھومیں گے. لیکن ان کے خلاف آپ مت بولیے گا تو آپ کو اٹھا جائیں گے. ادھر کو پتا ہے کہ ایک کتنا عجیب و غریب ہمارے ماحول ہے, مجھ تک تو انشاءاللہ نہیں پہنچ سکیں گے, آپ مت بولیے گا. ہمارے مبلے کی باتوں کا میری باتوں کو دوہرا دیتے ہیں, لیکن یہ خطرناک ہے, کرو اس طرح کا آدمی سن گیا نا بولے چل تو ہی چل, خدا نہ خدا جلا دے لو کہ اگر ڈال دیا نا آپ کے محلے میں ڈال دیا آپ کی امی نہیں پہچان سکے گی, وہ روتی رہے گی کہ میرا لال ہے میرا لال, آپ کا باپ روتا رہے گا اور آپ کو روپیہ دو روپیہ ڈال بھی دے گا, وہ پہچانیں گے میرا بیٹا. ایسے ہولیا بگاڑ دیتے ہیں یہ ظالم لوگ, ظلم کی انتہا کرتے ہیں. اللہ ایسے ظالموں کا بیڑا غرق کرے, جس نے مطلب یہ کہ نہ جانے کتنے مسلمانوں کا ستیہ ناش کر دیا, زندگی اجاڑ دی ہے, کہ گھروں کی زندگیاں الگ اجاڑی ہیں. اللہ ہدایت فرمائے, توبہ کی توفیق نصیب کرے. بابا اسی طرح جیسے یہ لوگ لے جا کر بھکاری بنا دیتے ہیں, تو دوسری طرف ایک طبقہ ہے کہ بچوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور پھر وہ پیسے مانگتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, بیگاری بھی کرواتے ہیں, ان کے کانوں میں کام کرواتے ہیں. یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بعض مطلب وزندار لوگ ملے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ کون وزندار ہوتے ہیں با اختیار لوگ آپ سمجھدار ہیں, ملے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی ساری ترکیبیں ہوتی ہیں, ان کے بتے بندھے ہوئے ہوتے ہیں باقاعدہ, پوری پلاننگ کے ساتھ یہ کام ہوتے ہیں. ورنہ کس کی مزہ لے کے یار ایک لڑکا اٹھا کر اس کو اپاہج بنا کر لنجا لنگڑا کر کے جلا کر وہ روڈ پہ ڈال دے اور پھر یہ کمائی کھاتا ہے. جب میرے آپ جیسے آدمی تھوڑا بہت سوچتے سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ بےچارا مظلوم پڑا ہوا ہے, اس کے ساتھ کوئی ظالم پیچھے لگا ہوا ہے, جب ہم دیکھ لیتے کہ یار وہ ظالم اس کی نگرانی کر دے, وہ دور کھڑا ہوا ہے باقاعدہ, وہ چکر لگائے گا آ کر دیکھے گا کتنی رقم ہے, موقع پا کر اس سے رقم سمیٹ کر لے جائے گا. تو کیا جو مضبوط لوگ ہیں جو ان پر جو ان کے پکڑنے پر جو قادر ہیں, کیا ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہو رہا ہے, ہم دیکھ رہے یہ نہیں دیکھ رہے, سب کے بھتے بندے ہوئے. بہت ہی گندی لائن ہے یہ اور انتہائی ظالمانہ لائن ہے جو ہمارے یہاں گلی گلی ان دنوں زیادہ. اپنے بچوں کی اس لیے حفاظت بھی کرنی چاہیے اور اس طرح کے لوگوں سے بگاڑنا بھی نہیں چاہیے, ان کے شر سے بچنے کے لیے ان سے بگاڑنے سے بچنا چاہیے, کہ یہ اٹھا جاتے ہیں گن پوائنٹ پر لے جائے گا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, پھر جان سے بھی نہیں مارتے کہ وہ چلو آدمی شہید ہو گیا اور اپنے اس پہ پہنچ گیا, زندگی بھر وہ تڑپتا ہے, زندگی بھر تڑپتا ہے, پتا نہیں بےچاروں کو کیا کھلاتے ہوں گے کیا پلاتے ہوں, کھائے پیے تو بھی سونا بھی کھلائیں تو بیکار ہے. اس کے لیے جس طرح کا انہوں نے اپاہج کر کے اس کو ڈال دیا. اللہ تعالیٰ کرنا آپ کی میری ہم سب کی حفاظت کرنا. بڑا بول کسی کو نہیں بولنا چاہیے, جیسے میں نے کہا مجھ تک نہیں پہنچ سکتے, الحمدللہ نہیں پہنچ سکتے, لیکن یہ گھر بڑا بول نہیں, مجھے اپنا انداز ہے کہ مجھ تک انشاءاللہ نہیں پہنچ سکتے, لیکن کچھ نہیں کہہ سکتے. میں بھی تو سفر پہ تو جاتا ہی ہوں, اکیلا بھی ہوتا ہوں بعض اوقات, لیکن خیر میں عام گلیوں میں نہیں گھومتا, بازاروں میں گھومتا نہیں اکیلا. میں بس گھر سے نکلا پہرے کے ساتھ, بلیٹ پروف گاڑی کے ساتھ, اور ای بھی کانوائی کے ساتھ, جیسے حالات ہیں اس حساب سے, اور فیضان مدینہ کے اندر آ جاتا ہوں گیرج کے اندر, ادھر پیرا موجود. پھر جب ادھر سے نکلتا ہوں جیسے گھر جانا ہے تو گھر کے اندر بھی گیرج بنا ہوا ہے, انہیں ہی طرح گاڑیوں میں گھر کے گیرج. تو یوں مطلب مجھے اغوا کرنا بظاہر آسان نہیں ہے, الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان تو ڈالا ہے. میٹھا میٹھا دل تو بہت روتا میرا کہ پہلے عذاب ڈھونڈتا تھا میں, ادھر بیان ادھر بیان مسجدوں میں, میرے چوک استعمال میں سے آپ نے بھی ہوں گے سر جنہوں نے بیان سنے ہوں گے, چوٹ کھائی ہوگی اور مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے. میری الحمدللہ کمائی دعوت اسلامی میں بہت ہے اللہ کے فضل و کرم سے. جب میں بیانات کرتا تھا تو لاٹ کے لاٹ مل جاتے تھے, امامے بنواتے تھے, داڑھیوں کے وعدے کرتے تھے, ارادے کرتے تھے, ساری ساری رات میں جاگتا تھا, ان لوگوں کے ساتھ مدنی پھول تقسیم ہوتے تھے, اور الحمدللہ سہریاں ہوتی تھی, دیگیں پکتی تھی, روزے رکھتے تھے. اس طرح کے ماحول میرے پرانے آزاد ماحول دیکھے کسی نے آپ میں سے؟ الحمدللہ کتنے دیکھو اسلامی بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں, یہ ابھی تک انہوں نے ماشاءاللہ ماحول دیکھے. یہ نئی جنریشن جو نئے اسلامی بھائی ہیں ترستے ہوں گے, ایسا بالکل میں دوستوں کے ساتھ ان کے ساتھ گھومتا تھا, بالکل ساتھ بیٹھتا تھا, لپٹتے تھے, سب کچھ ہوتا تھا. میرا لباس تو آپ کے سامنے, میرا کوئی وہ ڈیل ڈول کا جسم نہیں ہے. بہرحال میرے ساتھ یہ ہوتا تھا مسجدوں میں, جب میں بیان کرنے جاتا تھا میرے خوب اعلانات ہوتے تھے, اور پھر جب میں جاتا تھا تو میرا انداز ایسا ہوتا تھا کہ ایسا کئی بار ہوا کہ مجھے پوچھتے تھے کہ مولانا الیاس قادری صاحب کا بار ہے, پھر مجھے ہنسی روکنا مشکل ہوتی تھی, مجھے ہی پوچھ رہے میں کیا کروں. سزوکی میں جاتا تھا جب تو سزوکی میں بھی اس طرح جاتا تھا کہ جس طرح وہ مال لوڈ کیا ہوا ہے. میں نے انداز یہی اپنایا کہ آگے چل کر میرے مبلغین ٹپ ٹاپ کے لفڑے میں نہ پڑے, بناوٹوں نمائشوں کے لفڑے میں نہ پڑے, سادگی میں عظمت. میں نے اس کوشش کے ذریعے الحمدللہ دعوت اسلامی کی خدمت کی کوشش کی, الحمدللہ اللہ قبول فرمائے. بغیر اخلاص کے تو ٹھیک ظاہر ہے, اخلاص تو اب بھی نہیں, اللہ نصیب کر دے صحیح اخلاص نصیب کر دے, اور بس کھوٹا سکہ ہے وہ بھی اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اس کے کرم سے کیا بعید ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا حمزہ علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دعوت اسلامی کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول, کے صفحہ 940-41 پر جو فرمایا اس کی چند عبارتیں پڑھ کے سناتا ہوں. یہ فقیروں کے بارے میں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنی طرف سے یہ سارا مطلب ان کی مذمت کی ہے, پیشاور فقیروں کی. آج کل ایک عام وبا یہ پھیلی ہوئی ہے کہ اچھے خاصے تندرست چاہیں تو کما کر اوروں کو کھلائیں, مگر انہوں نے اپنے وجود کو بیکار قرار دے رکھا ہے. کون محنت کرے, مصیبت جھیلے, بے مشقت جو مل جائے تو تکلیف کیوں برداشت کرے, ناجائز طور پر سوال کرتے اور بھیک مانگ کر پیٹ بھرتے. اور بہتےرے ایسے ہیں کہ مزدوری تو مزدوری, چھوٹی موٹی تجارت کو ننگو آر خیال کرتے اور بھیک مانگنا کے حقیقتاً ایسوں کے لیے بے عزتی اور بے غیرتی ہے, مایا ہے, عزت جانتے. اور بہتوں نے تو بھیک مانگنا اپنا پیشہ ہی بنا رکھا ہے, گھر میں ہزاروں روپے ہیں, سود کا لین دین کرتے, زراعت وغیرہ کرتے ہیں, مگر بھیک مانگنا نہیں چھوڑتے. ان سے کہا جاتا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ یہ ہمارا پیشہ ہے, ہمارا کاروبار ہے. واہ صاحب واہ, کیا ہم اپنا پیشہ چھوڑیں, کیا ہم اپنا پیشہ چھوڑ دیں؟ حالانکہ ایسوں کو سوال حرام ہے, اور جسے ان کی حالت معلوم ہو اسے جائز نہیں کہ ان کو دے. تو 27ویں رات کو تو بڑا مضحکہ خیز منظر ہوتا ہے. ایسے سے ٹولے بچپن میں اپنے دیکھے ٹولیاں, ان کو بھی یہ نادان لوگ دیتے ہیں, حالانکہ ان کو تو دینے کا کوئی تصور ہی نہیں بنتا. آپ لوگوں نے پتہ نہیں دیکھے نہیں دیکھے, کہنے کے باقاعدہ ہم بچے تھے نا کھیلتے تھے, پھر اس طرح کے وہ جملے بول کے تو وہ نکلتے تھے, جوانوں کی باقاعدہ نوجوان ادھیڑ عمر سب مکس, مطلب یعنی کہ ایسے کہ صحیح سلام, مگر پتہ نہیں وہ لوگوں کی حماقت کا فائدہ اٹھاتے ہوں گے. اب بھی نکلتے ہوں تو تعجب نہیں ہے. تو وہ کس طرح دودھ ملیدہ اللہ ہی دے گا, ایک یوں بول یہ دیکھے ہیں ابھی دودھ ملیدہ اللہ ہی دے گا, ہاتھی کا بچہ اللہ ہی دے گا, اس طرح کے مضحکہ خیز وہ نعرے لگاتے ہیں. ہے اب بھی ایسا ہے, آپ نے دیکھا ہے نا, آپ لوگوں نے دیکھا ہے سر. اچھا آپ بھی دیکھا آپ لوگوں نے اللہ, اب ان لوگوں کو بھی لوگ دیتے ہیں, تو اب یہ کہاں ان کے یہ دینے کا کہاں مطلب محل اور موقع ان کو کیا دیا جائے. ان میں عین ممکن ہے کہ ایسے بھی ہوں گے جو معذور کر کے ڈال دیتے ہیں نا, تو یہ 27ویں رات میں یہ بھی دیہاڑی بنانے کے لیے نکل پڑتے ہوں گے مزید کمانے کے لیے, ان کی لائن ہی باقاعدہ مطلب صحیح سلامت اور صحت مند ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں تو ایسوں کو جو عادی ہوتے ہیں اور پیشہ ور ہوتے ہیں ان کو پتا چل گیا تو دینا بھی ناجائز ہوتا ہے, جیسا کہ بہار شریف کا بھی آپ نے جزئی ملاحظہ فرمایا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. جس طرح بھی یہ پشاور بھکاریوں کے حوالے سے امیر سنت نے وضاحت فرمائی, اس کی مزید معلومات کے لیے امیر سنت کا رسالہ مقتط المدینہ کا متوہ پورا اسرار بھکاری اسے لیں اور پڑھیں, انشاءاللہ عزوجل معلومات کا بہت بڑا خزانہ ہاتھ آئے گا. پورا اسرار بھکاری اسے لینے اور پڑھنے کی نیت کر لیجیے. ماشاء اللہ اسلام بھائی کے ہاتھ میں دکھا رہے ہیں ماشاء اللہ پورا اس میں بھیک مانگنے پر وعیدیں بھی ہیں کہ جو بلا حاجت جو مانگتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں درس ہے, کہ اگر آپ میں سے خدا نہ خدا کوئی ایسا کرتا ہے بغیر حاجت کے سوال تو بس وہ سمجھ لے کے اپنے لیے انگارے جہنم کی آگ کے جمع کر رہا ہے. زیادہ کرے کم, جتنا زیادہ مانگے گا اتنا زیادہ انگارے اپنے اندر وہ ڈال رہے ہیں, بہت ذلت اور رسوائی ہوگی آخرت میں اس کے لیے. دنیا میں بھی فقیر یہ بھیک منگوں کی عزت تو نہیں ہوتی, کوئی خراب نہیں رہتا, بھروسہ بھی نہیں کرتا, لیکن پھر بھی بس یہ اپنی مستی میں مست ہوتی. سوال سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. عبد القادر کولمبو سے. باپا جان یہ سوال یہ ہے کہ مجھے گھر میں نانی رہتی 80 ورش کی ہے, اس کے روزوں رکھوں بھی روزوں رکھوں فرض ہے, میں یہ دمالوں کی طرف تھا. میں باپا جان مدنی شہر کے باہر رہی رہی کہ سارے گھر کا بچہ الحمد للہ وہ گھر میں بچے نارم تھا, میں ایسا بھی پارا اس کے بارے میں تفصیل کروں چاہے بچے مدنی چینل نارو گنا چلا الحمد للہ کی دعوت سے مدنی چینل نارو دور کری ہے. میں الحمد للہ میرا گھر کا بچہ بہت خوش ہے, میرا بچہ مدنی چینل سمجھ کے سر گھر دور کی غذا دی گئی ہے الحمد للہ ایسا نندا نندا بچہ ہے اٹھارہ ورجا دو ورجا میں پاپا پاپا گھر تو جیسے گھر میں پاپا کے دقت تھا مدنی چینل میں ناچ کرن تھا بیانات کرن تھا پوتے ذکر کرن تھا میں امام پہرے جو دودھ تھا میں ہاتھ میں رسالوں پکڑن تھا جو تھا بیان کرنا اس کو میں نے ٹوٹی پوٹی آواز میں ہی بیان ہوں کرن تھا الحمد للہ رب العالمین. اللہ پاک کی مدنی چینل کا آباد آباد رکھے, میں پاپا کے بہت چاہیں تھا بچہ الحمد للہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کولمبو سے یہ فون تھا حاجی عبد القادر کا, یہ وہاں مطلب اردو کم ہے, وہاں تمل زبان بولتے ہیں, انگلش بولتے ہیں, انگلش بہت جانتے ہیں وہاں. اور ہماری میمن برادری خود ہمارے خاندان وہاں کولمبو میں ہیں کچھ حصہ, میمنی زبان میں یہ فون تھا جس میں مدنی چینل کے لیے انہوں نے حوصلہ افزائی کافی کی اور مدنی چینل سب بچے بچے دیکھتے ہیں اور بڑی ان میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, ذکر اللہ کر رہے ہیں, نعتیں پڑھ رہے ہیں, اور کوئی بچہ ان کا ہوگا تو وہ رسالہ پکڑ کے بولتا ہے اب میں بھی بیان کروں گا, امامے باندھوں گا. اس طرح یہ مدنی چینل کے حوالے سے ہماری حوصلہ افزائی کر رہے تھے, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے اپنی نانی کے بارے میں پوچھا کہ میمنی میں جواب دوں تاکہ ان کی نانی بھی سمجھ لے, وہ تو اردو شاید کوئی لفظ بھی بیچاری نہیں سمجھتی ہوں گی. ایسی ور یا نیمو ور یا سنتر ور یہ قید نہ ہے, روزو نہ رکھیں گے یہ عذر نہ ہے, بلکہ روزو شیخ فانی اگر اصطلاح ہے کوڈ. شیخ فانی یعنی کہ ایڈو بڈو ضعیف کے جن کے ہانے مطلب آئندہ تندرستی نرنجی امید نہ ہوئی, مایوس ہوئے کہ ہانے ان کی صحت نہیں بڑی, بگڑنی تو صحیح لیکن بہتر نہیں تھے, روزے جو قابل نہیں تھی. تو اڑے لا کرنے یہ کہ حکرے روزے کے بدلے حکرو صدقہ فطر ڈیجے. ہاں ان میں بھی ناری خوبن کہ اگر گرمی میں روزہ نہ تو رکھی دیے تو سردی میں رکھیا اپنا, تاہی صدقہ فطر کافی نہیں. اچھا صدقہ فطر بھی نہیں, میں اتفاق سے پاچھو ان میں اتنی طاقت اچھی بھی کہ روزہ برداشت کری گنو تو روزہ رکھیا اپنا فرض ہے, جو صدقہ فطر نہیں وہ نفلی تھی, وہ صدقہ فطر نہیں وہ فدی ہوئے تو وہ بتائے نفلی خیرات تھی لیکن روزہ رکھیا اپنا. یعنی انہوں نے جو اب میں اردو میں وضاحت کر دوں کہ میری نانی 80 سال کی ہے, سیارے میں جو رکھنا وہ قضا کرنے نہیں تھا, ہاں ہاں گرمی میں نہیں رکھی سیکھتا تو سیارے میں رکھے, لیکن سیارے میں قضا کی نیت سے رکھے, گناہ گار نہیں تھی کیونکہ ان جو عذر ہے مجبوری ہے گرمی میں برداشت کرتی نہیں سے. یعنی 80 سال کی میری نانی ہے تو اگر وہ نہ رکھے روزہ تو کیا چل جائے گا, یہ سوال تھا. تو اس میں مسئلہ یہ عرض کرتا ہوں کہ 80, 70, 90 سال کی عمر کا نہیں, 100 سال کی عمر کے بھی بعض اوقات اچھی صحت کے لوگ ہوتے ہیں, دنیا میں پائے جاتے ہیں, سنتے ہیں کبھی کبھی, میں 90 سال کا اور چلتا پھرتا آدمی ہوں, اور بعض بیچارے 70 سال کے ہیں کہ کھاٹ سے اٹھ نہیں سکتے بستر میں پڑے تھے. تو اس میں ایک شیخ فانی یہ ایک اصطلاح ہے, ایسا بوڑھا اور کمزور کہ جو روزے پر قدرت نہیں رکھتا, بہت ہی کمزور ہو گیا, ضعیف ہو گیا, مریض بےچارا, بڑھاپا تو خیر بوڑھا تو بغیر مرض کے مریض ہے, بڑھاپا خود ایک مرض ہے یوں سمجھ لیجیے. تو ایسا کمزور اور ضعیف بوڑھا شیخ فانی کہلاتا ہے تو وہ روزے پر قادر ہی نہیں ہے. تو اب اس کو چاہیے کہ فی روزہ ایک فدیہ کے, فدیے کی مقدار صدقہ فطر. اب صدقہ فطر اس نے دے دیے اور بعد میں اتفاق سے وہ توانا ہو گیا, تو اس کو چاہیے کہ روزے رکھ لے, قضا کر لے, اور وہ صدقہ فطری جو دیے تھے وہ نفلی ہو گئے, صدقہ فطر کی جگہ فدیہ جو دیا تھا وہ نفلی ہو گیا, روزے کی جگہ جو دیا تھا. اور اگر گرمی میں نہیں رکھ سکتا ایسا ضعیف آدمی, اور وہ دیکھو شیخ فانی کے لیے بھی شرط ہے کہ آئندہ قوت لوٹنے کی بھی امید نہیں ہے, تو اس کے باوجود قوت لوٹ آئی اس کی تو روزے قضا کرنے ہوں گے, جس کا مسئلہ بھی عرض کیا میں. اور اگر گرمی میں نہیں رکھ سکتا ہے ضعیف کمزور بےچارا, لیکن گرمی میں تو بالکل رکھ ہی نہیں سکتا ہوں, تو سردیوں میں رکھنے کی طاقت آ جاتی ہے تو سردیوں میں رکھنے ہوں گے قضا کی نیت سے. تو اب یہ شیخ فانی کی تعریف میں نہیں آئے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ کو لب ہو گئے ہیں؟ جی ہاں, لمبوں میں دو بار گیا ہوں. ایک تو 79 میں میری بہن رہتی تھی وہاں, پھر 79 کے بعد بھی ایک بار گیا ہوں 98 میں, 98 اتنے سال میں. پھر میری بہن فوت ہو گئی, پہلے گیا تھا بھانجے کی شادی میں پہلی بار, پھر وہاں میں تو مسافر کی نیت سے گیا تھا اور اس طرح بھائیوں نے بھی اصرار کیا, امام صاحب گئے ہوئے تھے ہند کہتے ہوئے چھٹی پر گئے ہوئے تھے, تو مجھے کہا آپ مقیم بن جائیں اور یہاں امامت کریں, بڑی مسجد ہے انفی میمن موسٹ مشہور ہے وہ مسجد. پھر وہاں میں 2 مہینے 10 دن تقریباً پھر میں نے وہاں گزارے, تو اس میں امامت کی بھی سعادت پائی میں نے. پھر امام صاحب تشریف لے آئے تو چند روز کے بعد پھر میرا کر میرا واپسی کا سفر ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب. سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. جی بیٹے, مسجد کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں محمد وسیم عثمانی قادری اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض گزار ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مرشد یا مرشدی کے کسی کو قافلے کی دعوت دو, قافلے میں جانے کی, تو وہ یہ بعض افراد یہ بولتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کی میٹھی میٹھی یہ زبان سن کے لوگ قافلوں میں چلے جاتے ہیں, اور گھر والوں کو دیکھنا بھی تو عبادت ہے اور گھر سندر کرنا بھی تو عبادت ہے, تو اب ان کا ذہن کس طرح بنایا جائے, اس پہ آپ اپنے متنی پھولوں سے نواز دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے تو گھر والوں کو دیکھنا عبادت ہو گیا, پکنک پر جانا ہوتا ہے تو, اور جو دولت کمانے کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں وہ ماں باپ کو اور گھر والوں کو نہیں لے جاتے سر, پھر سارا دن جو نوکریاں کرتے ہیں اور ادھر ادھر گھومتے ہیں پھرتے ہیں آدھی آدھی رات تک رکھڑ پٹی کرتے ہیں آوارہ گردی کرتے ہیں, تب ماں باپ کیوں یاد نہیں آتے, گھر والوں کو دیکھنا عبادت تب کیوں نہیں ہو جاتا؟ خالی یہ نہ دیکھنا نہیں ہے نا, وہ کما کر دینے کے بھی تو ہے نا, کہ کما کر دینا ان کا مطلب خرچہ پانی چلانا یہ بھی ایک عبادت کے نام سے آتا ہے نا, تو یہ جو باہر جاتے ہیں اس طرح کرتے تو کماتے ہیں نا, یہ گھر چلاتے ہیں نا. ڈیوٹی کتنی دیر کی ہوتی ہے, کمانے کا کتنا وقت ہوتا ہے؟ 8-10 سے 12 گھنٹے بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرے پکنکوں پر جاتے ہیں چھٹی کے دن تفریح کے لیے جاتے ہیں تو یہ بھی تو پھر تو ماں باپ کے پاس ان کو ہر وقت ہاتھ باندھ کے پڑا رہنا چاہیے ماں باپ کی خدمت میں چھٹی کے دنوں میں. تو یہ قافلے سے بچنے کے لیے اس طرح کے اعزار مناسب نہیں ہیں. قافلے میں علم دین حاصل ہوتا ہے اور علم دین کی فضیلت بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ. ہاں ماں باپ اگر نہیں جانے دیتے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, ماں باپ کی نافرمانی کا میں مشورہ ہرگز نہیں دوں گا, لیکن یہ کہ اگر ماں باپ اجازت دے رہے ہیں یا ماں باپ کو تکلیف نہیں ہے وہ روکتے نہیں آپ کو, تو پھر مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہیے کہ اس سے آپ کو علم دین حاصل ہوگا اور علم دین کی فضیلت اور اس کی افضلیت کا علم اس روایت سے لگائے کہ تفسیر کبیر جلد اول میں ہے کہ ایک صاحب بارگاہ رسالت میں حاضر تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور گفتگو ہو رہی تھی, اتنے میں جبریل امین حضیر خدمت بارگاہ خدمت صاحب رسالت ہوئے اور اللہ کا سلام و پیام پہنچایا کہ یہ صاحب آپ سے جو یہ صحابی جو آپ سے گفتگو کر رہے ہیں ان کی زندگی ایک ساعت کے لیے رہ گئی, ایک گھڑی رہ گئی, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو یہ خبر سنائی کہ تمہاری زندگی ایک گھڑی رہ گئی ہے ایک ساعت, تو وہ بے قرار ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آخری وقت میں مجھے کیا کرنا چاہیے, تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں فرمایا کہ گھر چلے جاؤ اور گھر والوں کو دیکھتے رہو, بلکہ ارشاد فرمایا اشتغل بالتعلم, علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ. چنانچہ وہ علم حاصل کرنے میں مشغول ہوئے, علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہوئے. حالانکہ پتا ہے کہ اب میں نے جینا نہیں ہے, کیسا ٹینشن کا موقع ہے. ہم لوگ تو کینسر کا مریض ہے, اس طرح کا مریض ہے, اس کو چھپاتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہے, تم لوگ ہمارے یہاں چھپایا جاتا ہے. خیر اس کو بیس بنا کر آپ کسی مریض کو بول مت دینا, نہیں تو پھر مسئلے ہو جائیں گے آپ کے لیے میرے لیے. موقع محل کے حساب سے بات کی جائے. تو وہ علم دین میں مشغول ہوئے, وہ وقت راوی کے بقول, راوی نے اپنی یادداشت کے مطابق بتایا کہ غالباً وہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا. پھر واقعی وہ صحابی تھے, وہ فوت ہو گئے, وفات پا گئے. راوی کہتے ہیں کہ اگر علم دین حاصل کرنے سے افضل کوئی عمل ہوتا تو اس آخری وقت میں, زندگی کی آخری ساعت میں, سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو وہی تعلیم فرماتے, اسی کا مشورہ ارشاد کرتے. تو قافلے میں الحمدللہ علم دین حاصل ہوتا ہے. قافلے میں سفر کوئی معمولی عبادت نہیں ہے, بہت بڑے ثواب کا کام. علم دین, عاشقان رسول کی صحبت, پھر ساتھ میں نیکی کی دعوت, امر بالمعروف, اس کی الگ فضیلت ہے. تو قافلے میں جو سفر کرتا ہے وہ گویا جنت کی طرف سفر اختیار کرتا ہے. الحمدللہ. تو اس لیے اس طرح کے مطلب کے دلائل نہ دیے جائیں اور قافلے میں سفر اختیار کیا جائے, انشاءاللہ دونوں جہاں کا بھلا ہوگا اس میں انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. اور کون سا بابا قافلے میں سفر روز ہونا ہے؟ یا روز تھوڑی ہے, مہینے میں تین دن کا ہم تو بولتے ہیں. اس سے بعض اوقات ہم ایک چھٹی کو لے لیتے ہیں, اتوار کی یا کہیں جمعہ چھٹی ہے, تو اس طرح کی ترکیب ہوتی ہے کہ تین دن کم از کم چلے قافلے میں سفر. ٹھیک ہے, 27 دن ہیں, یہ گھر کے کام کا یا جو بھی دیکھ بھال ہے اس کا مطلب اپنے فرائض انجام دیتا رہے, تو تین دن کے لیے قافلوں میں سفر کر لے. مہینے میں تین دن کرے, سال میں 30 دن کرے, 12 دن کرے, 8 دن کرے, گھر والے اجازت دیں تو 12 ماہ کے لیے سفر اختیار کرے, گھر والے مزید اجازت دیں تو وقف مدینہ ہو جائے. وقف مدینہ ہماری استناد, یعنی کہ پھر وہ زندگی بھر وہ اللہ کی راہ میں. وہ تو پرانے بزرگان دین کا ایک سلسلہ تھا, پہلے جیسے اس طرح. ہاں ہاں, وہ احمد نامی ایک بہت بڑے نام ذہن سے نکل گیا, نام غالب احمد تھا, اور ان کی پیشانی کی طرف بھی یہ رگوں میں لکھا ہوا بھی تھا, یہ احمد غالب یہ بزرگ بہت بڑے بزرگ ہیں. ان کے ماں باپ نے ان کو علم دین کے لیے, انہوں نے اجازت مانگی علم دین حاصل کرنے کے لیے, ان کو دے دیا کہ جاؤ رائے خدا میں چلے جاؤ علم حاصل. کچھ عرصے کے بعد ماں باپ کی یاد آئی, انہوں نے گھر پر دستک دی, گھر آ کر سفر کر کے آئے, ماں باپ سے مل لوں. تو انہوں نے گھر پہ دستک دی, پوچھا کون؟ تو جواب دیا آپ کا بیٹا احمد. انہوں نے بولا کہ ہمارا ایک ہی بیٹا تھا احمد, اس کو تو ہم نے رائے خدا میں دے دیا ہے, تو ہم رائے خدا میں دے کر واپس نہیں لے سکتے. چنانچہ وہ واپس رائے خدا میں سفر چلے. یہ دور بھی تھا, اب تو رائے ڈالر میں سفر ہوتا ہے, رائے پاؤنڈ میں سفر ہوتا ہے, رائے درہم میں سفر ہوتا ہے, رائے ریال میں سفر ہوتا ہے, رائے دولت پر, یعنی شاہراہ دولت پر چلتے ہوئے درہم ڈالر پاؤنڈ جو کچھ چھاپتے رہتے ہیں. اور پھر یہ کہ یہ ساری دولت اتنی اٹھاتے کہ ہاتھ میں سماتی نہیں ہے, اسی کے بوجھ تلے بےچارے سب کے مر جاتے ہیں. اس میں اگر ویزا چھوٹا مل جائے, ہاں, تو سریوں کے پیچھے چل گئے. اور بعض اوقات ویزے کی مدت کم ہو تو گھر والے کہتے ہیں کیوں اتنا کم ویزا ملا, تھوڑا زیادہ نہیں ملا. اب وہ لگتے جگر نور نظر واپس آتا ہوئے بابا بعض اوقات اچھا نہیں لگتا. کیا تم واپس آ جاؤ گے تو گھر کیسے چلے گا؟ مجھے یہاں تک یہ چٹکلے پتا ہے کہ کاروبار کے لیے جب دوسرے ملک ہیں نا, مجھے بتایا کہ میری بہن کی شادی ہے تو گھر والوں نے بولا کہ تو دیکھ اس کی فکر مت کرنا, ٹینشن مت لینا, تو تھوڑا مطلب کام کاج دھیان دینا, ہم یہ سب نمٹا لیں گے, تو دھکا مت کھانا, پیسے کما پیسے آئے پیسہ ہوئے پیسہ. اور ورنہ اگر تھوڑی دیر کے لیے باہر گیا ایک دو دن کے لیے قافلے میں سفر کیا اور بس کچھ ہو گیا تو یعنی بڑی دکھتی رکھ پر آپ نے ہاتھ رکھا ہے کہ اس طرح اگر کوئی کمانے کے لیے جائے تو بیوی بھی خوش, بچے بھی خوش, سسرال بھی خوش, سب سب خوش. یعنی اگر وہ اس کی بیٹی کو چھوڑ کر نامہ چلا گیا تو خوش ہیں کہ مطلب ٹھیک ہے چلو کما کے دے رہا ہے, لیکن جب نیکی کی دعوت پر یوں مطلب کہ سنتوں کی خدمت کے لیے جاتے تو بابا شیطان بہت زیادہ ستا تھا, بہت ستا تھا, بہت ستا تھا. سارا بس یار نظام ہی دھرم بھرم ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہدایت دعوت اسلامی انشاءاللہ گھر گھر میں سنتوں کی باہر لائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ مدنی چینل بھی گھر گھر مدنی ذہن بنائے گا, سنتوں کی باہر لائے گا. جیسے ہمارا بھی وضاحت آپ فرما رہے تھے اسلام میں آ کر مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے ان کے علاقے میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ گھر میں میت ہو گئی ہے لیکن چونکہ بچہ باہر کمانے کے لیے گیا ہوا تو پھر کہاں ہزاروں روپے خرچ کر آئے گا, وہیں رہو ہم لوگ کر لیں گے نا تدفین نے سب. کون بتا رہے؟ اچھا تم وہاں دعا کرنا, ہم کر لیں گے. بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ ویزا ہی کچا ہوتا ہے, آ ہی نہیں سکتا, نکلے گا تو ترکیب بنی ہوئی نہیں, ویزا ہی گیا ہاتھ سے تو پھر وہ کیسے آئے گا؟ نوکری سے چھٹی نہیں ملتی بعضوں کا, وہ پیسوں کی خاطر پڑا رہتا ہے نوکری چھوڑ کے, باپ کی میت میں نہیں آئے گا, ماں کی میت میں نہیں آئے گا. اور اگر کوئی قافلے میں اور گھر میں میت ہو جائے نہ آوے تو پوری دعوت اسلامی کی اینٹ سے اینٹ بجا دے ان کا بس چلے تو. خیر ہر ایک ایسا نہیں ہوتا, ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں جو پیچھے بولتے ہیں کہ ہمارا بچہ پیدا ہوگا تو ہم دعوت اسلامی کے لیے وقف کرتے ہیں. لیکن اب بی بی بابا کتنے اسلامی بھائی الحمدللہ 12 ماہ کے قافلوں میں اور اس طرح سے الحمدللہ ایک تعداد ہے جو ماشاءاللہ 12 ماہ کے قافلوں میں ذہن بنا ہے گھر والوں کا ایسا الحمدللہ ذہن بنا ہے. انقلاب آ گیا مطلب انقلاب, دعوت اسلامی نے الحمدللہ دل بدل دیا. آپ یہ بتائیے کہ 72,000 مدنی منع مدنی منیا جب مدرسۃ المدینہ میں حفظ و نظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کے والدین کا ان کے سرپرست کا بابا ذہن تبدیل ہوا تو انہوں نے اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرایا, حفظ کے لیے بھیجا. ہزاروں ہزاروں ہمارے اسلامی بھائی عالم بن رہے ہیں جامعۃ المدینہ میں, تو ان کے گھر والوں کا ذہن تبدیل ہوا تو بابا ان کے گھر کے یہ مطلب نوجوان جامعہ میں داخلہ لے رہے ہیں تو کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, اتنے مدرس ہیں تو اتنے الحمدللہ علماء, اتنے مفتیان کرام ہیں, تو ذہن تو بابا الحمدللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعداد ہے جن کا ذہن بنا ہے. نیتیں کر رہا ہے متی چہرے پہ کتنے تاثرات آ رہے ہیں, ہم نے اپنے بچوں کے لیے یہ نیت کی, یہ نیت کی, یہ نیت کی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال, میرا نام ہے عثمان, میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. میری رکاوٹ ہے کاروبار کی رکاوٹ ہے اور کام جو گاہک آتا ہے چیز لے کر جاتا ہے واپس دے جاتا ہے آدھے گھنٹے گھنٹے بعد, یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ روحانی علاج والوں کا سوال یہ آ گیا, یہ تو ان کو چاہیے کہ کیا وجہ, یہ بھی پوچھ رہے ہیں تو استخارہ مجلس سے رجوع کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایسے بابا جب کاروبار کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سنا ہے کہ اشراک چارج کے اگر نوافل پڑے جائیں تو کاروبار میں کافی برکت ہو جاتی ہے رزق میں. وہ تو ہے کہ جو شیطان جو ہے نا وہ بازار میں جھنڈا گاڑ دیتا ہے صبح سویرے, تو جو صبح سویرے جاتا ہے بازار فجر پڑھے بغیر تو وہ شیطان کے جھنڈے تلے ہوتا ہے, اس طرح کی روایتوں میں مضامین تو ہیں, اس لیے وہ اشراء کو چاشت تو فجر بھی پڑھے, پانچوں نمازیں پڑھے. پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرے, ہر گاہک واپس دے جاتا ہو یہ ضروری نہیں, اپنے مال کو دیکھ لے, ہو سکتا ہے مال میں ہی نقص ہو جس کی وجہ سے وہ واپس دے جا رہا ہو. اس کے علاوہ رشتے میں برکت کے اوراد بجا لائے. اس سے بعض وقت پاپا یہ بدگمانیاں بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں کہ میرے سامنے جو دکاندار ہے نا اس نے بھی یہی کاروبار کیا ہوا ہے, یہ ضرور اسی شرارت ہے, وہ میرے گاہکوں کو اکساتا ہوگا, میرے گاہکوں کو چڑھاتا ہوگا اور وہ مطلب کہ میرا مال واپس کر جاتا ہوگا. یہ بازار کے اندر اتنا جیسے لگتا ہے بدگمانی بازار میں بہ رہی ہے. حالانکہ ایسا ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو, ایسا ہوتا بھی ہوگا لیکن ضروری نہیں ہے. یہ گاہک توڑنے کے لیے ہوتا ہے کہ اگر کوئی گاہک لے آئے نا تو وہ دکاندار اس کو پوچھے گا کتنے کا لیا, تو بولے اتنے کا ہے, اتنے کا یار میرے میں تو اتنے کا دیتا ہوں, فرق بتائے گا وہ سستا دے گا اس کو. اچھا بولے تم کو ٹھگ لیا ہے, تو وہ جا کر اس کو دے آئے گا کہ اب تم ٹھگی ہو. اگر منہ پھٹ ہوگا نا اس کی دل آزاری بھی کر کے آئے گا اور اس کو دے کر آ جائے گا اور اب اس سے لے جائے گا. تو یہ دو ایک بار تو اس کو سستا دے گا آہستہ آہستہ, پھر وہ میٹھی چھری کے نیچے اس کو جمع کر دے گا. یہ تو ہوتا آج کل. دیکھیں بابا سب تو ایسا نہیں کرتے, سب سارے کیا پانچوں گیا صحیح نہیں. لیکن یہ کسی کا سوچنا, میرا سوچنا کہ وہ سامنے جو دکاندار ہے نا یہ میری کارڈ کرتا ہے یہ میرا, یہ کیا یہ کہ ڈیزر کرینے کے واضح کرینے کے ایسا کرنا یہ بدگمانی ہے, ایسا ذہن بنا لینا تو یہ نہیں ٹھیک ہے. واضح کرینا کیا یعنی کہ علامت, بالکل کھلی علامت ہو کہ جیسے اس نے دیکھ لیا, یا کوئی بھی ایسی علامت ہو کہ جس سے دل مطمئن ہو جائے کہ یہ واقعی ہے, کہ یہ علامت بتا رہی کہ یہ ایسا ہے. علامت کے بغیر تو بدگمانی ہے. کوئی مثال؟ وہ مثال تو بہاری شریف میں اس کی ہے وہ کہ جس کا شراب کے کارخانے لکھا شراب کا گتا ہے, جیسے گتا بولتے ہیں ہمارے, شراب خانہ شراب خانے میں آنا جانا ہے, تو اس کے بارے میں تو کوئی بھی کہے گا کہ یہ شرابی ہے, تو اس کو اگر کوئی نے کسی نے کہا یہ شرابی ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا اگرچہ وہ شرابی نہ ہو, کیونکہ وہ واضح کرین ہے, اس کی کھلی علامت ہے کہ شراب خانے میں آتا جاتا ہے. تو اسی لیے حدیثوں میں تو منع فرمانا تومت کی جگہ سے بچو, یہ تومت کی جگہ ہوئے اس کے لیے شراب خانے آنا جانا. تو یہ ذہن نہ بنائے کہ کسی نے اس کو ورغلایا ہے, اپنے یعنی کہ قدر اللہ ما شاء فعل, جو اللہ نے چاہا جو مقدر میں تھا وہ ہوا, اپنی تقدیر میں جتنی روزی ہے اتنی تو مل کر ہی رہے گی, نہ اس سے کم ہوگی نہ زیادہ ہوگی. تو اللہ پر توکل کرے, تھوڑے پر قناعت کرے, انشاءاللہ یہی برکت ہے. تھوڑی روزی کا پورا ہو جانا یہ برکت ہے, اور دولت کے انبار ہونے کے باوجود ناشکری کا مزاج ہونا یہ تنگ دستی اسے سمجھ لیں کہ آدمی روتا ہی رہتا ہے کہ میرا وہ پورا نہیں ہوتا. اس پر تو میں بچپن میں ایک وہ پوئم یاد کی تھی, دا پیجن سیڈ کو واٹ شل آئی ڈو, آئی ہیو ناٹ انف فوڈ فور اے فیملی آف ٹو. یعنی کبوتر کہتا ہے, پجن میں نے کبوتر کہتا کہ میں کیا کروں کہ میں ہم دو یعنی کہ کبوتری اور کبوتر ہم دو ہیں اور ہمارے پاس زیادہ کھانا نہیں ہے, ہم لوگ بڑی مشکل میں گزارا کر رہے ہیں. تو مرغی سن جاتی ہے, مرغی بولتی ہے فلیش برڈ سیڈ دی ہے My family is 10 and we all live like mental like gentlemen. مرغی نے کہا ارے بیوقوف پرندے, بیوقوف چڑیا, تو دیکھ ہم لوگ تو 10 کی فیملی, ہماری 10 کا خاندان ہے, میرے چوزے اتنے, ہم 10 ہیں اور ہم تو لائک جینٹل مین یعنی کہ خوشحال لوگوں کی طرح رہ رہے ہیں, کرتے ہیں کہ تبکل مرغی اس کو سکھا رہی کہ اللہ کی عطا پر شکر ادا کرے. یہ ایک فرضی پویا میں سمجھانے کے لیے اور بہت اچھا مطلب اس نے درس دیا. تو اللہ تعالیٰ بس قناعت ہم کو نصیب کر دے, قناعت مل جائے تو بندہ سب سے بڑا مالدار ہے. وہ شاید شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے کہ تونگری با دلس نہ با مال, بزرگی با عقلس نہ با سال. مالداری مال سے نہیں دل سے, اور بزرگی علم و عقل سے نہ کہ عمر سے. اب 100 سال کا بوڑھا جو جاہل اگر ہے تو اس سے تو ظاہر ہے کہ وہ جو 12-15 سال کا بچہ جو علم دین سے مالا مال ہے وہی افضل ہے. عالم دین جو نوجوان ہے وہ ہزاروں لاکھوں بوڑھوں سے افضل ہو جائے گا جو علم دین سے بے بہرا. اس لیے وہ بزرگی جو ہے وہ علم اور عقل سے ہوتی ہے نہ کہ عمر سے. عثمان بھائی, یہ مجلس ہے, مکتوبات و تعویذات جو ہیں ان سے آپ رابطہ کر لیں, انشاءاللہ تعالی یہ استخارہ بھی کر دیں گے اور آپ کو اس کے کچھ ایسا علاج ہوا تو وہ بھی بیان کر دیں گے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی روحانی علاج کی خدمات موجود ہیں, وہاں سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے www.dawataslami.net کے ذریعے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ بلکہ باب المدینہ کراچی میں نماز عصر کا وقت, اذان عصر کا وقت ہو چکا ہے. الرحمن الرحیم, الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈہرو نیکیاں کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة, حی علی الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح, الله أكبر الله أكبر, لا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی جماعت کا وقت 6:30 ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی جماعت کا وقت 6:30 ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی جماعت کا وقت 6:30 ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اذان عصر کا وقت اذان عصر ہو چکی ہے اور انشاءاللہ عز و جل 6:30 نماز عصر ادا کی جائے گی, اور نماز عصر کے بعد حسب معمول تربیتی اعتکاف میں سنت و بھرا بیان ہوگا جس میں نماز کے احکام اور دیگر ضروری مسائل کی تربیت ہوتی ہے, اور انشاءاللہ عز و جل مغرب سے پہلے مناجات کا سلسلہ ہوتا ہے اور افطار کے وقت خصوصی طور پر دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ہمارے یہاں جو گزشتہ یعنی کہ ہمارے بیانات کا سلسلہ رہا, اس میں کل ہم نے سجدہ سہو کے متعلق مطلب سننے کی سعادت حاصل کی تھی کہ اگر نماز میں کوئی واجب ترک ہو جائے تو سجدہ سہو کیا جائے گا, تو واجبات کے حوالے سے اگر اس میں کچھ ابتدان کچھ اس میں مدنی پھول ارشاد فرمائے تھا کہ پھر ہم مزید اس گفتگو کو آگے چلائیں گے. اصل نماز کے واجبات وہ اہم چیزیں ہیں جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی, یعنی فرائض اور شرائط تو ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی چیز رہ گئی تو نماز تو ہوئی ہی نہیں. تو اب نماز کے مکمل کرنے کے اعتبار سے واجبات کی اہمیت ہے. بعض واجبات کا تعلق قراءت سے ہے, بعض کا رکوع سے ہے, بعض کا انداز سے ہے, بعض کا دیگر اذکار سے ہے. جس طرح ایک قراءت کی مقدار ہے یہ فرض ہے, پھر بعض مقدار واجب ہے, یعنی ہم صرف فرض پر اکتفا نہیں کر سکتے بلکہ واجب مقدار کو بھی پورا کرنا پڑے گا. اسی طرح بعض ارکان کے اندر مخصوص صورت کو اختیار کرنا واجب ہے, یعنی اگر ہم رکوع میں جا رہے ہیں تو اب یہ کمر بچھ جائے, تعدیل ارکان ہو کہ اس کو ٹھہرنا ہو جائے, رکوع اور سجود کے اندر کمر کا سیدھا ہونا, یعنی ہم نے رکوع تو کر لیا کہ ہاتھ بڑھا تو رکوع ہمارا شروع ہو چکا کہ گھٹنوں تک ہمارا ہاتھ پہنچا, مگر صرف اسی ہی پر نماز میں اکتفا نہیں کیا جائے گا بلکہ نماز کے اندر اس کے ساتھ ساتھ مزید کچھ ایسی ہیئت اور حالت ہوگی جس کی وجہ سے نماز کامل ہوگی. اور اسی طرح اذکار کے اندر بھی بعض اذکار ایسے ہیں کہ اسے اختیار کیا جائے گا کہ جس کے ذریعے سے نماز کامل ہو سکے گی. اچھا, اب جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ نماز اس میں اگر واجب ترک ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا جو ہے واجب ہوگا, اب اگر نہ کیا جائے, جیسے اب ایک تعداد ہوتی ہے جس کو یہی پتہ نہیں کہ نماز کے واجبات کتنے ہیں, اب اس نے اگر واجب تر کیا اور سجدہ سہو نہ کیا تو پھر اسی صورت میں کیا ہوگا؟ یہ نماز واجب الاعادہ ہوگی, اس نماز کو دوبارہ پڑھنے کا حکم ہے کہ اس نماز میں جس میں سجدہ سہو واجب ہو چکا تھا وہ واجب چھوٹ گیا, تو اب اس نماز کے اس کمی کو پورا کرنے کا اب طریقہ یہی ہے کہ اب اسے نماز کا اعادہ کرنا ہوگا, دہرانا ہوگا. اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ نفل نماز بھی نفل ہوتی ہے, مگر جب نفل نماز شروع کر دی جائے تو اب اسے مکمل کرنا یہ واجب ہے, لازم ہے. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فلاں نماز جو ہے وہ نفل نماز تھی اور اس نماز کے اندر ایسا ہوا کہ اعادے کی صورت بنی ہے یا سجدہ صاحب کی صورت بنی اور سجدہ صاحب نہیں کیا گیا تو یہ نماز اعادہ کی گئی تو اب یہ نفل نماز ہے تو ہم اس نفل نماز میں اعادہ نہ کریں. تو اب خواہ نفل نماز ہو خواہ فرض ہو خواہ واجب ہو, جب واجب چھوڑا غلطی سے اور سجدہ صاحب نہ کیا تو اب نماز کا اعادہ کیا جائے گا یعنی لوٹائی جائے گی, اور اگر جان بوجھ کر ہی مطلب واجب چھوڑ دیا تو اب تو اس نماز میں سجدہ صاحب سے یہ نماز کی خلافی پوری نہیں ہوگی بلکہ اس نماز کے اعادے کا حکم دیا جائے گا. اچھا اب اس کی انشاءاللہ ممکن ہوگا تو کچھ وضاحت مزید لیں گے, لیکن ایک بات یہ جیسے آپ نے کہا کہ جان بوجھ کر واجب ترک کیا, اب مثال دوسری رکعت میں بیٹھنا جو واجب ہے تو اب اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی جان بوجھ کر اس بات کو یوں چھوڑ دیتا ہے کہ بھائی چلو سجدہ سہو کر لیں گے دوسری رکعت میں نہیں بیٹھا, تو یہ جان بوجھ کر چھوڑنا ہوا؟ جی بالکل, یعنی یہ اس کو پتہ ہے دوسری رکعت ہے, اب میں دوسری رکعت میں بیٹھوں گا, اب یہ معلوم ہے کہ میں تین رکعتی یا چار رکعتی نماز پڑھ رہا ہوں, اور اس کا قاعدہ اولی پہلی مرتبہ بیٹھنا تین یا چار رکعت والی نماز کے اندر پہلی مرتبہ جو بیٹھا جاتا ہے اسے قاعدہ اولی پہلا قاعدہ کہتے ہیں. اب یہ پہلا قاعدہ اسے یہ بتائے کہ پہلا قاعدہ ہے اب میں پہلا قاعدہ چھوڑ دیتا ہوں اور میں نماز ہوگا مکمل کر کر سجدہ صحف کر لوں گا, تو اب یہ اس نے جان بوجھ کر یہ عمل کیا اور اس پر وہی حکم ہوگا کہ جان بوجھ کر اس نے واجب چھوڑ دیا. چدان جیسے آپ نے تعدیل ارکان کا بتایا کہ تعدیل ارکان کی وضاحت ہمارے مدنی چینل کو کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ صحیح وضاحت تو یہ ہوگی جب یہ امیر السنت کی وی سی ڈی دیکھ لیں گے کہ وہاں پریکٹیکل ہیں, بعض باتیں صحیح پریکٹیکل ہی میں سمجھ میں آتی ہیں. نماز کے احکام جو وی سی ڈی مکتبۃ المدینہ نے جاری کیے تو اس کو مطلب پریکٹیکلی امیر علیہ السنت اس کو دکھایا, رکو کس طرح کرنا ہے وہ باقاعدہ اس کو پوری وضاحت کی کہ ہاتھ کیسے رکھنا ہے, کمر کیسے سیدھی ہونی چاہیے, کھڑا ہونے کا کیا مطلب ہے, سجدہ کتنی ہڈیوں پر ہوتا ہے. لیکن پھر بھی مختصراً اگر اس کا تو اب اثر ایسا ہے کہ بعض طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب جلدی ہوتی ہے نا تو اب بس وہ رکوع کے لیے کچھ بڑھے تو کچھ پیچھے آئے, یعنی ابھی آپ سمجھیے کہ پوری طاقت سے ایک طرف جا ہی رہے تھے کہ وہ فوراً گلی مڑ گئی, تو اب وہ آ ہی رہے تھے رکوع میں, یہ کہ ابھی رکوع میں صحیح نہیں پہنچے فوراً پیچھے, اور پیچھے بھی پورے نہیں ہوئے کہ فوراً آگے سجدے میں. تو اب ایسی جب صورت حال ہوتی ہے نا عام طور پر تو اب کمر بچھتی نہیں ہے, جب کمر بچھتی نہیں ہے رکوع کے اندر, یہ رکوع کے لیے اگر کوئی کھڑا ہے اور اس کی کمر بچھی ہوئی نہیں ہے تو اب وہ بالکل یوں آئے گا اور یوں اٹھے گا اور یوں جائے گا, تو اب یہ کمر کا بچھ جانا یہ تعدیل کے اندر ہے کہ اس کی کمر درست ہو, اگر کوئی عذر نہ ہو کوئی بیماری ہے کوئی اور وجہ ہے تو اس کے لیے رخصت ہے, لیکن ایک نارمل اسلامی بھائی اس پر کوشش نہیں کرتا کہ وہ اس کو کمر وہ کہے گا کمر ایک پریکٹس ہوتی نہیں ہے, ساری زندگی پریکٹس یہی رہی ہے کہ وہ بس ہاتھ بڑھا کے گھٹنے پہ رکھ دیا اور فوراً کھڑے ہو گئے, اس کے لیے کوشش کرے کہ وہ کمر درست کرے, اسی طرح پیچھے آئے تو رکے اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے, تب بھی وہ بیٹھے کہ کمر اس کی درست ہو پھر وہ اگلی کی طرف آئے, یہ نہ ہو کہ وہ اٹھے اور ابھی اٹھا ہی ہے کہ وہ نیچے سجدے کی طرف چلا جائے. تو اس چیز سے بچنا اور تعدیل یعنی یہاں پر ٹھہرنا یہ ضروری ہے. یہ جیسے آپ نے کمر کا بچھ جانے کا کہا تو یہ علماء یہ جو فرماتے ہیں کہ پانی کا پیالہ اگر پڑا ہو تو وہ پانی نہ گرے, اس سے کیا وضاحت ہوتی ہے؟ مطلب وہ یہی بات ہے کہ اس کمر کی یہ پوزیشن اب ایسی ہو چکی ہے کہ کمر یہ جو آپ کی بچھ چکی ہے, اب اس کے اوپر جیسا معاملہ وہ مطلب مثال سمجھانے کے لیے ہے, اب بعض کی کمر خدا نہ خاصا کسی کی کمر میں ہی کوئی پرابلم ہے کہ وہ مطلب سیدھی نہیں ہوتی کچھ ہڈی کا پرابلم ہے, ایسے پرابلمز آئیں گے, لیکن یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اس حوالے سے ہے کہ جیسے ایک ہمارے کہتے ہیں نا اسموتھ گراؤنڈ ہو گیا, تو اس انداز کی کوشش کی جائے گی اور حتی الوصف جتنی اس کی طاقت ہے اس کے مطابق وہ اپنی کمر کو درست کرے گا, یہ نہیں کہ ہاتھ بڑھا کر اگلے رکن کی طرف چلا جائے. ماشاء اللہ, اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے. مزید یہ بھی اگر ہمارے ناظرین کو کہ اب سجدہ سہو واجب ہو گیا, اس کے ذرا واجبات تو یاد کرنے ہی چاہیے کہ نماز کے کتنے واجبات ہیں کس طرح کے مسائل ہیں, اب اگر سجدہ سہو ہو گیا تو اس کا کیا بہتر طریقہ ہے, سجدہ سہو کس طرح کریں گے؟ اب جیسے سجدہ سہو واجب ہو چکا کوئی واجب چھوٹ گیا, اب جب ہم قاعدہ اخیرہ دو رکعت کی جو نماز ہوگی اس کا پہلا ہی قاعدہ اخیرہ ہے کہ اس میں اور کوئی قاعدہ نہیں ہے, آخری قاعدہ تین رکعت والی نماز میں، تیسری رکعت میں، چار رکعت والی نماز میں، چوتھی رکعت میں، قعدہ اخیرہ میں بیٹھیں گے، تشہد یعنی التحیات پڑھیں گے ورسولہ تک. اب درود ابراہیم کا معاملہ آتا ہے، تو اب یہ درود ابراہیم پڑھیں یہ بہتر ہے. اس کے بعد ایک جانب سلام پھیرا جائے گا، پھر دوسری جانب سلام نہیں پھیرا جائے گا، بلکہ اب سجدے کے لیے تکبیر انتقال کہہ دی جائے گی اور سجدہ کیا جائے گا، پھر دو اس کے بعد جلسہ کیا جائے گا، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، پھر دوسرا سجدہ کیا جائے گا، اس کے بعد اب قعدے کے لیے بیٹھا جائے گا، التحیات پڑھی جائے گی، درود ابراہیم پڑھا جائے گا، اس کے بعد دعائے معصورہ میں سے کوئی بھی دعا پڑھ کر سلام پھیر کر نماز مکمل کر لی جائے گی. بس اتنا اضافہ ہوا مختصر الفاظ میں کہ جب نماز مکمل جس طرح کرتے ہیں اس طرح مکمل کرنی ہے، لیکن دوسرا سجدہ نہیں، دوسرا سلام نہیں کرنا، پہلے سلام کے بعد دو سجدے، دو سجدے کے بعد دوبارہ قعدہ، قعدے کے بعد اسی طرح دو سلام پھیر کر نماز مکمل کر لی جائے گی. اچھا ایک اور مسئلہ جو کل ہمارے بیان میں مبلغ نے مطلب تربیت فرمائی، وہ ہے نمازی کے آگے سے گزرنے کے حوالے سے، کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے. تو اس کے حوالے سے جو مطلب وعیدات جو بیان کی کہ اگر بندے کو علم ہوتا کہ اس نمازی کے آگے سے گزرنے میں کیا گناہ ہے تو 40 سال یا اس طرح کی روایت کھڑا رہنا پسند کرتا، لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرتا. اور اس معاملے میں بہت زیادہ بے احتیاطی ہیں کہ مطلب جب کبھی مسجد جانا ہوتا ہے تو ایک تو نماز پڑھنے والوں کی احتیاط نہیں ہوتی، انہوں نے مسجد کا کوئی بھی مطلب ایسا جگہ وہ چوائس کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے کہ آنے جانے والوں کو احتیاط نہیں رہتی. تو اس میں جو مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ پھر دوسری بات یہ کہ صفوں میں جانے کے لیے ہمیں کس طرح سے پیچھے نمازیوں کی احتیاط کرنی ہے؟ مزید تیسری بات یہ بھی کہ نماز کے بعد جو بقیہ نماز پڑھنی ہوتی ہے اس کا بھی بعض اوقات یہ ذہن ہوتا ہے کہ میں پیچھے جا کر پڑھوں. اب پیچھے جا کے جب پڑھنے جاتے ہیں تو جو بقیہ جن کی نمازیں رکعتیں رہ جاتی ہیں اور وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے آگے سے بھی گزرنے کا سلسلہ ہوتا ہے. تو ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ اجتماعی طور پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. اصل یہ کہ ایک اسلامی بھائی فرائض کی جماعت کھڑی ہو رہی ہے اور کچھ اسلامی بھائی پہلے سے سنتیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ ایک مستقل الگ نماز میں. اب کچھ باتیں اس اسلامی بھائی کو احتیاط رکھنی چاہیے، کچھ دوسرے اسلامی بھائی کو جو مفرد کی حیثیت سے فرض نماز پڑھنے کی حیثیت سے جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے اسے لحاظ رکھنا چاہیے. اس اسلامی بھائی کو چاہیے کہ وہ سترے یا آڑ میں کے احاطے کے اندر ہی نماز پڑھے، کوئی آڑ یا سترا موجود ہونا چاہیے، اور مستحب یہ کہ بالکل سر کی سیدھ میں نہیں ہو، دائیں یا بائیں جانب ہو، اور بہتر یہ کہ دائیں جانب اس کا سترا ہونا چاہیے. یہ اس لیے عرض کرتے ہیں کہ ایک اسلامی بھائیوں کی ہماری تعداد ایسی ہوتی ہے اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ بھائی جب تک پورا ستون سامنے نہیں ہونا ہے نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتے. ایسا نہیں ہے، اگر ان کے کندھے کی سیدھ میں بھی آپ کا ستون آ رہا ہے یا کوئی چیز آ رہی ہے تب بھی اس نمازی کے آگے ایسی چیز جو جس پر سترے کا اطلاق ہوتا ہے یعنی جو سترے کا حکم رکھتی ہے ایسی چیز اگر اس کے سامنے ہے تو اب اس شخص کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے. ایک تو یہ بات ذہن میں ہو. پھر یہ کہ سنتیں پڑھنے والا خود سترے کا اہتمام کرے اور اس میں یہ نیت کرے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی ہوگی. اب یہ تو نہیں سترا کیا ہوتا ہے، یہ سترا یعنی ایک ایسی مطلب سمجھے کہ وہ چیز جو نمازی کے لیے آڑ بن سکے کہ جس کی موجودگی میں اس کے آگے سے گزرنے کی شرعاً ممانعت نہ ہو. یہ ایک ایسی چیز ہو، اس کا ایسا حجم ہو، ایسی چیز ہو کہ جو خود بخود اپنے وزن پر موجود ہو. یہ موجود چیز ہے، یہ کم از کم انگلی جتنی موٹی ہونی چاہیے، زمین کے ساتھ اس کا زمین سے ایسا تعلق ہو کہ آپ کے ہاتھ کے برابر اس کی لمبائی ہو. اب یہ چیز ایسی لمبی چیز مثلا آپ کی یہ ڈیسک ہے، اگر یہ ڈیسک اتنی آتی ہے نہیں تو اس کے ساتھ کوئی دوسری ڈیسک ہے، اب یہ سترے کا کام دیتی ہے. اس سترے کے ساتھ جیسے اس میں بہت اچھا انداز یہ ہوتا ہے کہ جو چپل کے باکس بنائے ہوتے ہیں نا مسجدوں میں، وہ اگر تھوڑے سے اس کا سائز بڑا کر دیا جائے تو وہ سترے کا کام دیتا ہے. بلکہ ایک مسجد میں یوں دیکھا تھا کہ باکس تو چھوٹا تھا مگر اتنی بڑی شیٹ انہوں نے اوپر سے لگا کے رکھی ہوئی تھی کہ باقاعدہ سترے کی ایک ترکیب بھی ہو گئی اور ان کا باکس بھی بن گیا. تو اس انداز سے باکس وغیرہ بناؤ، نہیں ہو تو کوئی آدمی، نہیں ہو تو کوئی جانور، کہ اگر کوئی جانور بھی موجود ہے اس کے آگے سے گزرنے کی شرعاً ممانعت نہیں ہے کہ وہ نمازی کے آگے سے گزر سکتا ہے. تو اب ایسی صورت کے اندر سترے کی آڑ کے اندر یہ اسلامی بھائی نماز پڑھ رہا ہے, اور دوسرا اسلامی بھائی جب بھی سب کی طرف جائے نا وہ پیچھے نگاہ کرتا ہوا جا رہا ہے, یہاں دیکھتا ہوا جا رہا ہے کہ میں جہاں سے کراس کر رہا ہوں وہاں کوئی نمازی نماز تو نہیں پڑھ رہا. اب اس انداز سے وہ جائے گا, اب کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو گھوم کر بھی آنا ہے تو گھوم کر آنا پڑے گا, رکعت اگر سے نکلتی ہے تو وہ رکعت نکلنے کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی, بلکہ اب ضروری یہ ہے کہ اس نمازی کی جو بغیر سترے کے نماز پڑھ رہا ہے کہ آگے سے نہ گزرا جائے. یہ مسئلہ تو تھا سنتیں پڑھنے والوں کا. اب کوئی شخص ہے وہ فرض کی جماعت میں شامل ہو گیا, جماعت میں شامل ہو چکا اور وہ فرض ہی پڑھ رہا ہے, لیکن اگلی صف کے اندر اس وقت جگہ موجود ہے, تو اب یہ شخص ایسا ہے کہ اپنی حرمت کو خود ختم کرنے والا ہے کہ جو نماز اس نے جماعت سے پڑھنی تھی اس کا اہتمام یہ تھا کہ صف آخر تک بند ہو جائیں پوری ہو جائیں اور پیچھے والے آنے والا نمازی اگلی صف کے اندر جائے. اب دیکھیے یہ نمازی آ رہا ہے, ایک طرف اس کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ نمازی کو کراس نہیں کرے گا, دوسری طرف اس کو یہ بھی حکم ہے کہ وہ اگلی صف کو پر کرے گا. تو اب یہ شخص جو فرض کی جماعت میں اس انداز سے شامل ہوا کہ اگلی رکعت کو اس نے اگلی جگہ کو اگلی صف کو چھوڑ دیا, اب ایسا راستہ نہیں ہے کہ اس کو کراس کیے بغیر آگے آپ جا سکیں, تو شرعاً یہ اجازت ہے, بلکہ اس صورت میں اس نمازی کے آگے سے گزر کر بھی صف کو مکمل کیا جائے گا, لیکن یہ ضرور یاد رہے کہ وہ نمازی فرض کی جماعت میں شامل ہوا ہو. یہ نہ ہو کہ وہ سنتوں کی اپنی سنتیں ادا کر رہا ہو اور اس وقت ہم اس کو کراس کر کر آگے چلے جائیں. تو ایک احتیاط اس طرف نمازی کو کرنی جس سے سنتیں پڑھنی ہے, اور سنتیں پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ ویسے ہی سنتیں یا تو گھر سے پڑھ کر آئے, کہ اس کا سنتیں پڑھنا گھر میں افضل ہے, اور کچھ نمازیں گھر کے اندر پڑھنی چاہیے, بالخصوص فجر کی نماز. اگر ایسی ترکیب ہے کہ الحمدللہ مدنی حلقے کا سلسلہ اور تہجد کی جماعت ہوتی ہے, اب تو ایسی صورت ہے کہ اس کو تہجد کی جماعت کے لیے مسجد میں جب آنا ہے تو سنتیں وہ مسجد میں ہی پڑھیں گے اسلامی بھائی, اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ تہجد کا اہتمام کیا جاتا ہے, تو اب جب تہجد کا اہتمام ہے تو وہ یہ طریقہ کار اپنا نہیں سکے گا, اور اگر ایسا نہیں ہے وہ صرف فجر کی نماز کے لیے آ رہا ہے اپنے معمول کے مطابق صدائے مدینہ اور دیگر ترکیب کے اعتبار سے اس نے آنا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ وہ سنتیں گھر میں ادا کر کر آئے. ہاں اب اس کو ایک احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ اب وہ کسی سے گفتگو نہ کرے, صدائے مدینہ لگانا دین کی بات بتانا یہ وہ گفتگو نہیں ہے جس سے ثواب کم ہو جاتا ہے, بسا اوقات نیکی کی دعوت دینا ہی واجب ہو جاتا ہے, تو ایسی صورت میں تو اس کو بولنا ہی پڑے گا. تو یہ احتیاط رکھ کر اسلامی بھائی جس نے سنتیں پڑھنی یہ احتیاط رکھے, اور جس نے شامل ہونا ہے وہ دوسرے درجے کی احتیاط رکھے. ماشاءاللہ بڑی پیاری وضاحت اس کی آپ نے فرمائی ہے. اس میں مطلب جیسا آپ نے بھی فرمایا کہ جو جماعت میں ہوگا تو ظاہر اس کے آگے سے نمازی جو ہے وہ گزر جائے گا. آج کل مطلب اسلامی بہنوں کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ جو گھروں میں جو اسلامی بہنیں نماز پڑھتی ہیں تو ان کے آگے سے گزرنے کے حوالے سے اسلامی بہنوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ ان کے گھروں کے اندر مسجد بیت ہونی چاہیے. امیر السنت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مسجد بیت نہیں ہے گھر میں نیت کر لیں, کسی کونے کو مختص خاص کر لیا جائے نماز کے لیے, اور ویسے بھی ایسی جگہ خاص کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے صفائی ستھرائی کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے, اور بچے جو چھوٹے بچے ہیں وہ ان کے پیشاب وغیرہ کرنے کے بھی معمول ہوتے ہیں, تو اہتمام کیا جاتا ہے کہ ایسی جگہ پر بچے نہ جا سکیں. تو جب اس جگہ سے یہ فائدے, طہارت کے فائدے, صفائی کے فائدے, اور پھر اس جگہ پر نماز پڑھنے میں عام طور پر نفسیاتی طور پر یکسوئی ہوتی ہے کہ اس جگہ کو ہم نے مسجد کے لیے, اس جگہ کو نماز کے لیے, اس جگہ کو عبادت کے لیے یا تلاوت کے لیے ہم نے خاص کر لیا, تو ایسی اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ مسجد بیعت کی ترکیب بنائیں, اور مسجد بیعت کے اندر جب ترکیب بنے گی کسی کونے میں عام طور پر بننے کی ترکیب ہوتی ہے تو گزرنے کے مسائل نہیں ہوتے, تو انہیں یہ چاہیے اور دوسروں کو چاہیے کہ وہ احتیاط کرے. الحمدللہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں کی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ آج ہمیں یہ اہم ترین شرعی مسائل جو ہیں وہ نہ صرف سیکھنے بلکہ اس کو یاد رکھنے اور دوسروں کو پہنچانے کی بھی ترغیب ملتی ہے. فیضان مدینہ میں جماعت عصر کا وقت ہو چکا ہے, آئیے نماز عصر کے لیے فیضان مدینہ چلتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ اکبر اللہ اکبر